بسم الله الرحمن الرحيم سورة بني اسرائيل مخي سورة سيربتون داري شمخي سورة النهل شروع فتوحيد سبحانه وتعالى عما يشركون اول آيات كي ويريو ندا سورة شروع كي بتوحيد سبحان الذي أسرى بعبده دا سورة پاول کم دا آیات سبحانه وتعالى عما يشركون دلتا سبحان الذي أسرى بعبده دویم دا چه دمخ کی سورة پاول کی اعلان دا عذاب شو اتا امر الله فلا تستعجلوه دا اعلان دا عذاب نو دی سورة کی اسباب دا عذاب بیانی دریم را بدداری سورة النحل کی یو قسم شفا ذکر شو چه شفا و پشاتو بانی نو دلتا بل قسم شفا ذکر کئی شیغه شفا دا پا قرآن کریم سره و ننزل من القرآن ما هو شفا قرآن کریم دا سره شفا دا علاج دی داود سورت اغه بیان د سلور اسباب د عذاب دی دی سورت کې سلور اسباب د عذاب بیانیږي چې دا سلور کار نه پچا کیږي نو په هغه نه عذاب راځي او د صورت حاصل همداری چې صورت کې سلوری سیری اول ایسه ده اته پنځوستم پورې ده دویم ایسه د شپږ اویا پورې ده دریم ایسه د سلم آیات پورې ده او څلورم ایسه تر اخره پورې ده او په اره ایسه کې یو سبب د عذاب بیانی یو سبب د عذاب بیانی چه دا کارونه چا وکړه په هغې به د الله عذاب راځي اول سبب د عذاب سره هغه شرک مستمره دی ان انکار عن التوحید که شرک و که انکار عن التوحید وی دا سبب د عذاب دی او د دې نمونه ذکر کوي بني اسرائیل بني اسرائیل هغوی کې شرک و انکار و توحید نه نو په هغې باندې عذاب راغلی و څلورم آیات نه به دا ذکر کی وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا الله بني إسرائيل تدا في شنگوئي كلوا چه تاسي ما پساد كوي يعني الشرك باختا كي گئي وچه كلا الشرك اختا شوي نو الله بتاسي لا عذاب در كي عذاب سو الله دي بني جالوت مسلط کو لکه د موسی علیه السلام نه وروسته دی شرک اخته شو نو الله پې جالوت یو ظالم بادشاه او دا یې پې مسلط کو بیا د عیسی علیه السلام نه وروسته بیا په شرکیاتو کې اخته شو نو الله پې بل یو بادشاه قسطنطین په نوم باندې هغه پې الله مسلط کو نو ګورې شرک سبب د عذاب دی لکه بني اسرائیلو شرک وکړو دوه ځلې شرک وکړو یو د موسی علیه السلام د زمانې نه وروسته اللہ پی او ظالم بادشاہ جالوت مسلط کو او دویم ځل بیا د عیسی علیه السلام د زمانې نه وروسته بیا شرکیات وکړه نو اللہ پی بیا یو بل ظالم حکمران قسطنطین هغې پې مسلط کو دویم سبب د عذاب سره هغه انکار دی د معجزاتونه یا حتک دی د شاعر الله چې څوک د شاعر الله بې عزتي کوي الله به عذاب ورکوي او د دې مثال یې ذکر کو په واقعه د سمودیانو چې ګورئ سمودیانو د اوښې بې عزتي وکړه نو سمودیانو باندې الله عذاب راوست هغه اوښه د شاعر الله نه وه نو چې څوک د شاعر الله بې عزتي کوي الله پې عذاب ورکوي لکه ابرهه د بیت الله شریف د بې عزتۍ اراده کړې وه نو ابرهه الله عذاب ورکو دریم سبب د عذاب سره اخراج رسول یعنی پیغمبران او حق وارس خلک د ملک نه شړل دا سبب د عذاب دی او دې مثال به ورکړي په هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مکې والا او کله خپل پیغمبر وشاړه مدینې طیبې ته نو مکې والا نه الله عذاب ورکړو نو دریم سبب د عذاب سره پیغمبران شړل او څلورم سبب د عذاب استهزاء بالرسل پیغمبرانو چې مسخره ټوقی کول نو دې مثال به ذکر کړي په واقعه د موسی علیه السلام باندې د فرعونیانو چې پیراونیانو کله موسی علیه السلام پسې مسخرې وکړې نو پیراونیانو باندې الله عذاب راغی نو بارا څلور اسباب د عذاب بیانوي یو دا چې شرک سبب د عذاب دی دویم د شاعر الله بې عزتي کول سبب د عذاب دی او دریم نیکان خلق د ملک نه ایستن دا سبب د عذاب دی او شلورم په نیکان او حق ورسو شي مسخره او ټوکی کول دا سبب د عذاب دی دا د شورت لړ مقصد دی صورت امتیازات داری چې او صورت کې سلور اسباب د عذاب بیانېږي په دې ممتاز دی دویم دی کې واقع د اسراء ده دریم په دی کې تاریخ د بنی اسرائیلو ته اشاره کوي سلورم په دې صورت کې اتلس مسائل ذکر کوي چې دا امور دا فعال العذاب دي د دویشتم آیات نه د یو کم څلویښتم آیات پورې اتلس مسائل بیانوي او دیتا امور دا فعل العذاب وی او دا اتلس مسائل خلاصه درې خبرې دي بیا چې الله و شرک مکوی ظلم مکوی احسان کوی د الله د مخلوق سره پنځم امتیاز یې داری چې دې کې مطالبه د مثل د قرآن کوي د انسانانو او پیرانو ټولو نه الله ټول انسانانو او پیرانو ته یو چیلنج ورکوي که دا کتاب د الله طرف نه نه وي نو تاسې هم دغه یو کتاب جوړ کړئ شپږم امتیاز یې داری چې دې صورت کې پنځه منځونه او د تهجدو بحث دی چې پنځه وخته مونځ د دې پابندي کوئ د تهجدو پابندي کوئ دا د صورت امتیازات دي سبحان الذي پاکي د هغه ذات لره اسره چې بوی تو بعبدي بنده خپل لیلن په یوه حصه کې د شپې کې من المسجد الحرام اسرا چې بوی تو بیا دې بند خپل لره لیلن په د شپې په یو حصه کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه اله المسجد الاقصا مسجد اقصا تا یغه جمعه جدا تا الذي باركنا چې موږ برکت غورځولې حول او چا پیر راغنه لنريه د لپاره چې موږ وښیو ته من آیاتنا لا ناخذ قدرت خپل نه انه یقینا ذا الله پاک هو السمیع العلیم ذا الله اوریدون کے لئے والبشیر لیدون کے لئے فدایات کے اسو خبر تا اشارہ وشوا یو سورت کے آیات کے دعوت توحید دا سبحان اللذی دا دعوت توحید دا او دا دید پارا یو معجزت اسرا ذکر کئی اسرا بی عبدی دیتا دلیل وحی وی چھ دا اللہ پا یو پاکی بانی چې الله یو دی شریک وسه نشته په دې دلیل داری چې ګوره د شپې په لږه حصه کې الله خپل بنده بوتو د مسجد حرام نه بیت المقدس ته او بیا د هغې نه اسمانونو ته او دریم انه والسمیع البصیر کې پې دلیل عقلی ذکر کوي په دې سبحانه باندې څلورم په بیعبده کې دې ته اشاره ده چې دا معراج په روح او بدن دواړو سره شوی دی نبی علیه السلام اسمانونو ته تللی وو خو پوره او بدن دواړو سو ځکه دی کې اختلاف دی چې دا معراج څنګه شوی یوازې په روح سره شوی یوازې بدن سره شوی روح او بدن دواړو سره شوی نو بیا دې کې دې ته اشاره چې دا معراج په روح او بدن دواړو سره شوی و پنځم دې ته اشاره ده چې د نبی علیه السلام لوی مقام چې دی هغه مقام د عبدیت دی بعبده لپزی وه او دې کې مخکې موږ قاعده ذکر کړې و تاسو به یادی چې کله د نبی علیه السلام د اظهار د معجزې وشي نو د هغه نه تعبیر په چا سره کیږي په عبس سره کیږي دا قیده موږ کوم ځای کې بیان کړې وه وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا هلته هم دا قیده ذکر کړې وه د نبی علیه السلام نه کله لویه معجزه ښکاره شي نو د هغه نه تعبیر په عبس سره کوي دا نه د دې دپاره چې څوک د ده نه د معجزې په وجه باندې معبود جوړ نه کړي او دې ته اشاره چې د نیکانو بندګانو لوی کمال څه دی هغه عبدیت دی دې ته اشاره ده شپږم لیلن کې دې ته اشاره ده چې دا سفر د شپې په لږه حصه کې شوی و دا لیلن دا تنوین د تقلیل لپاره دی لږه حصه د شپې کې دا سفر شوی و نو څه معنی دې وقت کې الله برکت وغورځاوه کله کله الله وقت کې برکت وغورځوي په لږ وقت کې الله ډېر کارونه وکړي نو ګوره د مکې نه شامه پورې بیت المقدس پورې ځان له څلوېښت شپې مزل دی ځینې علماو داسې لیکلي نو ګوره دغه مزل او بیا دین اسمانونو ته مزل کول او په اسمانونو کې اوه اسمانونو ته کتل سدرة المنتهی کتل د انبیاو سره ملاقاتونه کول جنت او جهنم لیدل ناشنا ناشنا ملایک لیدل او نشنا نشنا مناظر او حالات دی دل او الله خواته ورتل او خبر اتری کول او به د الله رب عزت او د موسی علی السلام کی تا گرا تا کول امونزونه کمول پنجو سونزونه پنجو تر کمول دا څومره ډیر کارونه دی دا په زرګونو زرګونو کلونه واخری څومره واخری په زرګونو زرګونو کلونه واخری خدا د شپې په لګه ایسه کې الله دا ټول کارونه وکړ الله داس قدرت والا ذات دی الله دې وخت کې برکت وغورځاو کله ځینې چا په وخت کې برکت وغورځي په لږ وخت کې الله ډیر کار واخری او ځینې چا په عمر کې برکت نه ډیر وخت په تیر شو لږ کار وکړي دا د عمر د برکت او برکت سره تعلق لري هغه دې ته نشر الزمان الله کله ځینې چا ته زمانہ دا کې وغځي غټه لکه مثال ربړي ورلو کې ربړي سره راکا یو غټ شي نو دا غنګ ځینې چا ته الله دا وغځي برکت زنی چاہتا سی توی المصابہ دی دا مزلو تا اللہ رون غاڑی و تا کمی کی نو بارہا لیلان کی بل لیتا اشارہ شوا بل دا چلو نوریہو من آیاتنا من آیاتنا کی لیتا اشارہ دا چید اللہ دا قدرتون خود دیر نکی دیو دیر عجائبات دی خو نبی علیہ السلام باز عجائبات لی دیو لکا طول خدا دیر زیاد دی اور دیر زیاد عجائبات نبی علیہ السلام لی دیو لکه نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتون شوی دی دغرنگی جنت او جہنم لیدل او ملائک لیدل او داغی سا خبر تری کول دا دیر خبری دی او بیر دی واقع چی دا نگا دا میراج واقع خو اگده دا دیر کاغا سر بیانی وخم نگ دیر اخ دی خود دیده که دیو خبر ازان پویا که چه دل توی الى المسجد الاقصا بیت المقدس تیسیوه مسجد اقصا یو تووه اقصا و تولی و اقصا من جدا او داد مسجد حرام نسیر جدا دی دا تقریبا دا میشیا دا سلوی خورا سپار دیم ذکر تسوی اقصا و تولی جدا دی او اللہ وی دا غین چاپیر منگ برکات غرزوله او دا که دا غزمکا مبارک ازمکا دا ظاهری برکتون هم پکی دی پیداوار پکی دیر کیگی او باطنی برکتون هم پکی دی اللہ آپ کے دیر انبیاء را لے گلی دی لازے لگو گا دے مباش پکی دیر دی خو منگ صرف مختصر واقع بیانو مختصر انداز باری دو وقت کمی بخاطر باری ابن قیم رحمه اللہ وی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه تلیو نو دا خو بدن سره تلی او د مسجد حرام نه بیت المقدس ته لاړې نبی علیه السلام په براق باندې چې دی سور و جبریل امین ورسره ملګری و اول نبی علیه السلام د امهانی د کور نه لاړې حتویم شریف ته هلته یې زړه صفایي وشوه بیا د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته لاړې بیت المقدس کې د ټولو انبیاو دپاره امامتي وکړه تمام انبیا د نبی علیه السلام استقبالی ته راغلي وو او غیله چره امامتی وکړه نبی علیہ السلام ته خپل براق چره د جمعه د دروازه و کړی و پاو شي براق و تاړه به نبی علیہ السلام د بیت المقدس ته اول اسمان ته لاړې اول اسمان کې د آدم علیہ السلام سره ملاقات او سلام کلام وشو دا غینه دویم اسمان ته لاړې پاکی د یحیی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام سره ملاقات وشو به دریم اسمان کې د یوسف علیہ السلام سلام کلام وشو سلورم کی دی ادریس علیہ السلام سره پنجم کی بید هارون علیہ السلام سره شپږم کی دی موسی علیہ السلام سره او بیا اووم اسمان کی دی ابراهیم علیہ السلام سره سلام کلام وش بیا نبی علیہ السلام دا غینه بیت سدرۃ المنتہا ته لاړې او دانګی بیت المعمور ولید د اووم اسمان نه بر یو زیره سدرۃ المنتہا به بیت المعمور دا غینه روح صلی الله رب العزت ستا نږدې شو او هلته د الله سره خبرې اترې وشوي پنځوس مونځونه پې الله تعالی فرض کړل بیا چې کله واپس یې کولو موسی علیه السلام باندې راغلی موسی علیه السلام ته وایي چې ما امت باندې الله پنځوس مونځونه فرض کړل موسی علیه السلام ویل دی چې زما ډېره تجربه ده ستا امت دا نه شي برداشت کولی پنځوس مونځونه د الله نه سوال وکړه چې کمې ته راولي الله تعالی مونځونه کم کړل بے چھ موسیٰ علیہ السلام باندر آلے بے ہوتا اویل چھلا منزون دیر دی دا اللہ نے بیا سوالو کچھ تکمی کی دا سی لسس منزون کمی دل آخر پینزو تراکم شو نبی علیہ السلام نور مارم دا اللہ نے حیار علا چھو دا پینزو نفس نور کم کنوی حیار علا دینا برحال دا واقع راغلی وا ندایات کریمہ کی دا واقع تچلے اشارہ کئی وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا اللہ مور کرے موسی علیہ السلام نے کتاب منگل زول دے رہا ہدایت دپا د بنی اسرائیل الا تتخذوا من سی من دونی ما سوا مانا وکیلا کارساز دے کی دل نقلی ذکر کئی دے تورات نہ او دے تورات مسئلہ ذکر کئی تورات کی مضمون سو مضمون داو چ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اللہ نہ ما سوا بل کارساز یہ ذمہ وار نشتا ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا اے اولادا ذریت من یا ذریتا اے اولادا من داوچا حملنا شمنگ بار کریو سوال کریمو معنو اسد نوح علیہ السلام نبکشتائی کی انہو یقینا دا نوح علیہ السلام کانو عبدا بندا شکورا شکری سن کے پدیار کی ترغیب ورکی شکر تا چیز ما شکر دا کی ولی دو وجہ بیان یو دا چستا چنی کو نمید نوح علیہ السلام سب کشتائی کی بچ کریو او دویم دا چستا چنی کا نوح علیہ السلام اب اللہ دیر شکر ادا کاو نو تاسین دا اللہ شکر ادا کئی نوح علیہ السلام با پا ار وقت اللہ شکر دیر ادا کاو انا کیا من شمر ابتلاعات را غریو خو بیم دا اللہ شکر دیر زیاد ادا کلے مخ کی صورت کے لئے ابراہیم علیہ السلام بارا کرال چ شاکرن لانعمه دا یو سی دیشتم آیات کی ابراہیم علیہ السلام بد اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کولا دلتا دنوح علیہ السلام بارک رال چ انہو کان عبدا شکورا نوح علیہ السلام با چ خورا کام دا اللہ شکر بے ادا کاو کوئی غبو بیس کلی کوئی جامع بے غستلی کہ ار کار بے کاو دا اللہ شکر بے دیر ادا کاو وقازین اللہ مون پہ سلام رسول و بنی اسرائیل تو کتاب کی تورات کی لتفسدوا نشخما فساد و گویتا سی فی الارض پزما کہ مرتین ذکرتی ولا تعلو نوخا مخادی بکویتا سی علوا کبیرا لوی ڈیرا ندی نرو سو سغاوت سبب دو عذاب بیانی گی نہ کم گویلو دی سورات کی سلو رسواب عذاب ذکر کئی ناول سبب دا عذاب سرے شرک کول توہین نا انکار کول دا سرے سبب دا عذاب دے او دیتا اشارہ دا چکل سرے شرک دارنگی نور گناہو نوو کین اللہ پی ظالمان حکمرانان مسلط کئی لکہ بند اسرائیل دو کارے توہین مخالفاتو کو نور گناہو نو کی اختشو نا اللہ پی ظالمان حکمرانان چرے مسلط کرا یو زمانہ کی جالوتو او بل زمانہ کی پہ اللہ قسطنطین دا مسلط کو لیکن نسا مسلمانانو کی سی گناہون دیر دی نا اللہ پہ ظالمان حکمرانان مسلط کری دی ایر حکمران چی رای خلق تی چغی و سوری وی داغی وجہ دار چی گناہون دیر دی نا دیر وی نا اللہ دا ظالمان حکمرانان پہ خلقو بانی چی رای مسلط کری دی او دو بند اسرائیل دو مرضی نا ذکر که یو پساد لطف سی دننا او بسرے والا تعلن علو بکوئی فساد علو سوا دا شرکاو شرکی کلیو دانگی دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت خلاف کلیو او دویم زلی بید عیسیٰ علیہ السلام دا شریعت دا خلاف کو نو گورا دی دو دورونو کی یو دا موسیٰ علیہ السلام دا روستو او دویم دا عیسیٰ علیہ السلام دا روستو دی دوار دورونو کی دی شرکیات مکلا و نوری دیر گناہو نوکلا نب دیو جنلا پاک پدی بانی ظالمان چرے حکمرانان دا مسلط کلا اللہ پیدا جا وعد اولاہما کلا چرالا نیٹا وعدا یا نیٹا اولاہما دا اول پاسا دریو اولاہما دا اول پاسا دا غدوارونا دو پاسا دو نمخ کی ذکر شو ولا تفسدون فی الارض مرتین نگورا کلا چرے اللہ ارالا وعدا یا نیٹا اولاہما داول پسا دا غدوارونا باستان مولا ولی گلالی کمتا سمان عباد اللہ بندگان زمنگا ولی باسین شدیدین چخاوندان دا جنگ سخو پا جاسو نورنن و تلخلال دیاری من دکورونو تا خلال دیار مندو که دلی کورون اپریشن یا وکلی بیزتیان یا وکلی وکان وعدا او دد وعدا مفولا کی دون کی اللہ وی چکر دی اول پسادو کو نلا پی ظالمان حکمرانان مسلط کرد اکر جالون ظالم پی مسلط شو چه آغا دلیو کورون تاغیران نواتل جالوتیان او دلیو کورون اپریشنی او دانگی بیزتیانی وکللی نو دا سزا پی اللہ ورکلا ثم مردن نبی واپس دمون لکم الکرا تاسو غلب علیم پدیو بانی وامدن ناکم من دادوکم انستاسو لبی اموال انتمانو ونی نو زامنو بانی و جان ناکم مگزولی تاسو لأکسر نپیرا دیرو سڑو والا اکسر نپیرا در دیری ڈلی والا یا در دیرو سڑو والا اللہ دل ڈل دیر اکلا پا دیکی آئی اشارہ دا واقعی تا چکم سور بقرہ کی تیرہ شوا چی اللہ بے بنی اسرائیلو تا جالوت پا لخکر غلبہ ورکلا و قتل داودو جالوت و اتا اللہ الحکمہ مخی تیر شویو او بے اللہ دی نسل مزیاد کو نو حاصل دارا چی گوری تاسو بید اللہ بندگی تا واپس شوی توحید عقیدی تا داننگی نیکمل شوی نو دا دی پا برکت بان اللہ تاسو غلبہ درکلا پا جالوتیانو باری اجالوتو اجل شو او غلق بنی اسرائیلو تو مل گرفیا کے عید اللہ پتھ ہو غلبہ بے ورکلا بل اشارہ دے خبر تد جہاد برکت تم اشارہ چل وہ جان لکم اکثر نے پیر ڈھیر میں کلے ڈڑا میں لڑے رکھلا گولی جارن خو جہاد کے خلق کمی گی شہادت ناراضی نو ڈھیر مر گری شہیدان کیے گی ہو بل طرف اللہ کی برکت غرضی بیر تڑے رہی ذکر چی قربانی ورکولے کی گی نو اللہ مجاہدین نورم دے رہی اکثر دے مہاجرین دا وارنم دیر کی گی باجا اوڑ کی شکل دا کیمپون دو دی کیمپون دے کی بزہن دو دیر زیاد وارا با دی خالو کی دو نمان یو ملاو ٹوکی بیب سے کولے وی لکون ندریو سنور رغری و دی مخی چیزین پا گاڑو کی بیوڑی دو نمیل دیر شویری نگو دیر جہاد برکت دائی چل اللہ دے جہاد پا جا خلق دے رہی لکہ بنی اسرائیل تا اللہ سوئی و جاننا کم اکثر نپیرا ستاسو ڈلی میں ڈیرا کلرا دارنگی دی بانی اللہ جہاد پا برکت بانی چکلے جہاد تا اللہ سوارتا ہو ناللہ و لغلا بم ورکلا مسلمان چکلہ مسلمان مغلوب ای دا غید غلبی زریعہ دارا چی دی جہاد تا دوام ورکی پا دی طریقہ اللہ مسلمانان تا غلبہ ورکی این آسان تو من لاوی که نیکی که وی تاس و آسان تو نیکی که وی لیان پوسی گوند پا دا پیاری دا خود زاننو و این آسا تو مو که تاسی بدی که وی نو پا لها زرد بی خاص پا دی بانی پا ایزا ساس پا نفسونوی پا ایزا جا پاس کلا چرا نواد دل آخرتی اغا نیتا درستنی پاسا دا واد دل آخرتی نیتا درستنی پاسا دا ندل تا تقدیر دی چ اللہ منگ پتا سبانی داس ظالمان مقرر کلل لیسو چی تور کی او خپا کی وجوہ کن مخون استاسی چی کل رالا نیٹا در استنی پساد نا اللہ منگ دبانی ظالمان مقرر کلل او داس ظالمانو لیسو چی تور کی او بد کی وجوہ کن مخون استاسی ولیات خلون مسجد او دا دیر پارا چی دین نوزی جماعت تا کما دخلوہو لکہ دین نوتری و دی جماعت تا اول مرتی نوال کرتی ولی تبیرو او دا دیر پارا چی دی حلاکی یا تسنس کی ما علواس چی دی پی وصف برشی تدبیرن پا پورا تسنس کولو بانی یعنی مقصد داری چی کلا دویم پسات پتاس کی شروع شو نو دویم عذاب دوبانی رالی نکل ایسا علیہ السلام نروح سو داغد شریعت خلاف موکو شرکی اختش وی نلاب بل زاریم بادشاہ قسطنطین پتاسو مسلط کو بخت نصر بادشاہ دربان اللہ مسلط کو داد آئید گناہون اثر ہو چی دویم زر پی اللہ نور زاریمان حکمرانان پدی مسلط کلا او اشارات چی دی پاسات دا مخنو پا نسبت دیرو دکا دلتا چی دی مفعول مطلق ذکر کو نہ تاکید دپارا نو ولی تبیر معلو تتبیرا نہ دئی پساد دامخ خنو نہ زیات ہو نہ جماعت بے جتی وکلا اور دانیں گے دئی نور چسمان وس بری دا ہلاک آثار بکم نزیر چرف سا سے یرمکم رحم گفتا سبانی نکا مخ کربان اللہ رحم کلو کل چ دئی رس دیندار شو نہ اللہ اللہ جالود پر اخربانی غلبا ورکلا نو صلی اللہ یا امید دے چرف سا یتا سبان رحم کی وینو تم کتا سلا و گری دئی پساتا نو نام بر و گرزی گستا سو عذاب تا و جان نام گر زول جنم جان کا پین پار کا پیران حسیرن جیل خانہ دا بلا پی شنگوئی دئی تذکر کئی دئی تبلا پی شنگوئی داوا چل تاس بان رحم کئی رحم سو تاس تب آخری نبی را دے گی داخر زمانی نبی بالا رو دے گی حکبر کتا سبیا پساد و کو اللہ یونوتھم عدنا کتا سبیا راؤ گرے دے ارانی و پساد تھا نعودنا منگ برو گرسا سو عذاب تھا نہ کدی یہود بے دن بے دسا مخالفت کو نہ اللہ بے دل عذاب بر کو عذاب سو دے تفصیل مخ کے منگ ذکر کلو نہ کہ مخ کے منگ ویلو چھ بنو قینقان بے دسا مشڑن بنو نذیرم بے وشڑن او بنو قریظہ بے وجل نو وین عدتم عدنا دا مقصد دے یو ذل اللہ موسیٰ علیہ السلام رولے گا داوان رو سراو شیئر خلاپی کن اللہ پی یو ظالم بادشاہ جالوت مقرر کو دویم ذل بی عیسیٰ علیہ السلام چل اللہ رولے گا داغین رو سراو دا شیئر خلاپی کو نا اللہ عذاب داور کو چی بل ظالم حکمران قسطنطین بادشاہ پی مسلط کو وقت نصر او دریم ذل بی عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام رولے گا داغی خلاپی کو نبی اللہ نور عذاب دیتا ورکو نبی علیہ السلام بنو قینقا و بنو نذیر شرلی و پخپل خپل وقت بانی او بنو قریظہ نبی علیہ السلام دا وجری و نو دا غطا اشاره دا ان هذا القران یقینا دا قران کریم یهدی خودنا کی للتی غیرات ای قوم چاری برابر دا و یبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنان تلین اکسن یعملون الصالحات چمن کینیک ان لهم یقینا دا دیر پارا اجرا کبیرا اجر یلوی وان الذين يخيانا كسان لا يمن شيمان رلي بالاخر الاخرت بان يتنا من كار كره لهم لدي لفار عذابا اليم عذاب دلدون كه فريدواتون كه ترغيب وركاي قران كريم تا او دو قران كريم در علي گلو حكمت بياني چواسره هدايت ده او دانگه بشارت ده او خلق رولي داي حكمت دو نزول له وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا او غار انسان بشر شر لرا دعا او پشان دو اختلو دو بالخیر خیر لرا وَكَانَ الْإِنسَانُ دے انسان عجولًا تلوار کون کے پلیات کے اللہ زورن اور کئی پزر عذاب اختلو بانی چلاو ادا بار جاہلان انسانان دسیری چیغا عذاب زان نظر غاری او د دې اولوی مستاق زنانه دي چې اکثر زنانه دوسی په وخت خپل اولاد ته خیره کوي نو کور شین ته خیره کوي سارو ته خیره کوي نو دا عادت د شریعت نه خلاف دی حدیث تفاسیر کې وای چې اکثر دا د زنانه عادت دی چې د غصه په ټیم کې دا کار کوي نو با په دې باندې الله زورونه ورکړي چې دا چې بدبخت انسانان نشته چې هغه خیره کوي بد دعای کوي دعا پذیر بانے سے کئی خیرے و بدعائی کئی حدیث کی دا راضی او مضمون دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چھ زنی مقابل کتا خیرے کوئی نا آسے نا چھا دس وقت نا چاہی کہ بے خیرے و دعا بے قبلی گی نا دیوانے دا خیرو او دا بدعائی نا چھرے زان ساتن دا پکار دی او دا لنگی تلوار نرے پکار وکال نسانو عجولا انسان مزاج کی تلوار پروت دے نلاوی تلوار دان رے پکار ندی و جنا عرب دے تو ام الندامات وئی یو کار کی تلوار او جلتی کو لے تو سوئی ام الندامات دار پخیمانتیا گان مور دا تلوار کول نہ بعد خلق و مزاج دائی چاپ کار بانی جنتی کئی زر پہ ورزی مشورہ نہیں صبر نہیں پہ تلوار بانی کار کئی نو دے بانی من اللہ زور نور کئی آئیو شیر مصنوی کرای پیش سک چون لقمدان نی اب گنی بو کند وانگا خورت اے مقتنی آئیو کسپی تسلیہ نو نی وار تی نو سپیر دیر ہی رسناک دی خو پوری ڈوڑی نفری اکثر دا شنڈک پر اوڑی بیر ہا بیگی کانا دا این دروس تی خوری نگور اسپیر چڑیر ہی رسناک شنی دی غم جلتی نگی بکار کے اولا نو نی چی بیکی را بیکی دا این دروس تی خوری نمبارال دا تلوار پا کارنو کی او جلتی داخل کار نده دا آدم علیہ السلام بارا کی رازی چکر آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو نو دا روحی پی غرزورا اولی دا باڑی جوڑا کلا دا کالبوتی دی آدم علیہ السلام جوڑ کو روحی پی بیروس او غرزورا روحی لاخپوتا نو رسی دلی اگو در پورتکی دو ارادا وکلا جلتی وکلا کلا چی پی رو غرزورا د سر ترم نه داروح شروع شو ناولی رو دماغ و تر ورسیده پرنجه یوکو ویل الحمدلله الله و تو یرحمو کرب و که یا آدم ناول دا آدم علیه السلام داروح شو دماغ و تر ورسیده دماغ تر شروع را پرنجه یوکو نا الحمدلله لپزی و بی روح سرگ و تر ورسیده سرگ کلاو کلی بی دی نور اندامون و بدن تا داروح روانه و سرگی آدم علیہ السلام سر کو کار شروع کرے ہو اولی دماغ کار شروع کو بیستر گو نبی دی خفلن دامون تا قتل و تعجو بیکاو اولا روح چی وقت پوتا نو رسیدلی درا پورتا کی دو را پا اسیدو ارادیا وکلا خورا پا اسیدیا نو شوالی خفل کی خروح نو اکانا دو انسان مزاج کی دا سلوار کرو دی بیو یا رب عجل قبل اللیل یا رب جلتی ہو کچھ شفالا نہیں راغ لیو لاغن مخی مخی زمادا روح و طول اندامون کی سی فارش شئی نبارحال تلوار دا خسی پر نلے دکا اللہ یوکال انسان و عجول عبداللہ زورن اور کئی و جعلن لیر اوگر دا والدہ مشمید رو النہار اور اس آیاتین دو دلیلنا دو دلیلنی دا اللہ دا قدرتون دا اللہ دا توحید پما حونا نمغران کلی دا یا کما کلین دا آیتن لیلی غانا خرشمی و جعلنا منگر زولی دا آیتن نهاری غانا خدو رزی موشرتن درناوالا لیتاب تا غوی تاس اولتوی پزن میرا بانی میر ربی کم در افساسینا و لیتالم دیر پارا تاس پویشی عدد سینین پاشمار دکلون بانی و الحساب و لحساب بانی و کل شنهار یو شیع پسولنه من واضح بیان کرے تفصیلاً پو پورا وضاحت سرا دا دلیل عقلی دے پو توحید بانی دیکھ رہی آیتین دو نخی دیکھ یو توجیہ دارا چھد آیتین نمرا شپا و رز دی منگر زوری دی شپا و رز آیتین دو نخی انا دو دلائل دید اللہ دو قدرتونو او پا محاونا منگا محو کلی دا سمانا تیار کلیم دا آیت اللیل کی دا اضافت بیانی دے آیت اللیل اغا نخد شپی چی غعین شپا دا و جان نامنگر زول آیت النهار اغا نخد ورزی چی غعین ورز دا موسیلتن روخانا سمانا اللہوی دا شپا دا دو دلیلو ندی دا اللہ دا قدرت دا یو دلیل چی شپا دا من تیار کلی دا او دا بل دلیل چی ورد دا مسلا رنا کلیم دا نایات کی یو توجیه داره ای توجیه پو اشوائی کنه عباس سنگ اشوائی توجیه تو آیات نا آیتین نمراس شو شفاورت شده شفاورت دو دلیل ندی در اللہ دو قدرت او آیت اللیل و آیت النهار که اضافت سلی اضافت با این دید او محاونا سمقصد شو یعنی دا شپا من تیارا کلی فا محونا من تیارا کلی دا محو کلیم دا او کما کلیم دا سشم کما کلی دا آیت اللیلی غا نخا دا شپی چی غصر عین شپا دا سمان شپا من تیارا کلی دا و جعلنا من گرزولی آیت النهاری غا نخا دا ورزی چی عین ورز دا موسیرتن روخانا سمان ورزم روخانا کلی دا یعنی دا دو دلائل دی شپا ورد دو دلیلون دی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا توحید خدا یو دلیل شرب دی که تیاره دا و دیبل دلیل که سره رناره پا دی پوش روی که نه یو توجیه داره دویما توجیه داده شده آیتین نمرا نور سومی دی من گرزه ولی پشفار آیتینی دو دلیلونا چی اغا نور سومی دی او پا محاون آیت اللیل دی نمرا سپوگمی دا دا دشپی نخه چی دا چو سپومی دا دا اللہ تیاره کلی سنگه تیاره کلی دی سومی که تور گونی داخت کاری در نای کم دا او جان نا آیت انها نمرا سی نور نور رو خان دی پاکی دا تیاره نشتر نای کم نا دا پورا دا وشوی پی ندویم توجیه سشو آیتین نمرا سشو نور سپومی او آیت اللیل نمرا سشو سپومی دا او محاون اسم اقصشو پدی دارنام د سپومې کما کلی تور داغ پکې ښکاری سره د سپومې ته ګوري تور غونې داغ پکې ښکاری او آیت النهار نمرا څه شو نور شو اوس یو پوه شوی کنه وکل انسان هر انسان الزمنا مون لازم کړی د سره پایره ومن نامره د فی عنقی په سندر کې و نخرج مون ورو واسو له د سره پاره یوم القیامه دی پوره د قیامت باندې کتابنا من نامه یلقاهو چی دیبا مخامخ چی دیبا من نامه سلام منشورا چی کولاو بای منشورا کولاو منشورا خورا ورا دیکی تخریف اخروی دید آیات کی اقرا اللہ با توی چولو لعمال کتابا کامن نامستا کپا بی نفس کریم پورا دی نفستانن رضی علی کبتابا نیسابا حساب کون کے آس چا تبا اقرا کتابک نو آس سرے با لستر کولیش دنیا کی زنی سرے رسل نشی کرے یار منگ ان پڑھے ہو امیانی انہیں پیگو قیامت کی رقم چھے ان پڑھے دی امیان دی دا من رسل کولیش آر سرے بخبل عمل نامہ پخبل لولی منی تا چا چھے لائے حاصل گو پا انما یحتدی قیلن دا ہلائے حاصل لینی نفسی دا پاند پیانی دا خوزان ومن غلل سو چی گمراہ شو پا انما یزل لی قیلن دے گمراہ کی گیا لیہا چی بوج او گناہ بے پدبانی ولا تجرن شي بار ولا وازره يبار ان کے وزر اخرى پیٹی رب نرا وما كنا نؤمن غم عذبين عذاب الكون کی حتا نہ بس رسولا تدی شمرا ودی گو پیغمبر نرا فدار کی یو قاعده کلیه بیان شو قاعده کلیه سرا چه ار انسان د خپل د عمل د نتیجی ذمہ وار دی ار انسان د خپل عمل د نتیجی ذمہ وار دی دویم پدې کې دو قسم خلک ذکر کړي چه دغا لسون کی دامن نامو با دو قسمه ای یو هدایت والا دی دویم گمراه دی او بل دی که اللہ تعالی دا عادل بیانن دی چه اللہ دمر عادل دی چه دا پیغمبر در علی گلن مخ کی چاہتا عذاب نور کئی وما کننا معذبین حتی نبس رسولا دی که اللہ دا عادل بیان دی وإذا أردنا كل شيء من إلاده وكأنه لك قد تنشاء لكم يوكل أمرنا نمون أمرك مترتيها عمل داران دي كريتا فپسقو بدينا فرمانيو كي فيها دي كري كي فحق عليها القول نصابت شي بدي باني پسل العذاب فدمرنا من هلاكو دي كري والنا تدميرا فهلاكو لسلا یو کلی والا چې الله تباه کوي نو داسې فوراً نه تباه کوي اولت الله اوامر راولیږي د الله د حکمونو نه فرمانیانې وکړي نو د هغې نه وروسته بیا فیصله د عذاب وشي او الله یې تباه کړي امرنا موږ حکم وکړو مترتیا دې مالدارانو ته مالداران ولې یادی ځکه د مالدارانو تابعداري کېږي نور خلک په هغې پسې روانی نو ځکه د مالدارانو تخصیص یې وکړو او بل مانا اندسی کئی امرنا منگ دیر کو دا دی مالداران دا مالدار خلق پا کی دیر شی نو کل چو علاقه کی مالداری دیر شی نا که بینا پرمانیم دیر شی نو بیر پی سند عذاب شی واللہ آکل تبا کئی لکه دا هم عدد دی کم علاقوی ملکون کی چی مالداری دیری گی نو آکی بیس هم دیری گی پیس کا پجورم بکی دیری گی اگر چی تا خلق نه سبا ترقی وی یه رو دی ملکون دون ترقی وکلا یورپ دون ترقی وکلا پرانی مل دوم ترقی وکلا نو آردی ترقی در چیش داغی سا گناهون بیر لازمی نالا نا فرمانی و سا لازمی نو امر نامو ترفیات بیر مانا دا سکی چی منگا دیر کو دی مالداران مالداری بلی علاقه که دیرش چی دیرشی نو بیب که اللہ نا فرمانیم دیرش نو بیب پی سند عذاب شی و غلقان نا بیتبا کئی و وكما هلكنا الله من دير هلاك من القرون الفيرو ولا من بعد نوح رسل نوح عليه السلام لا وكفى بربك غفورا رستا بی دنو بی عبادی پی گناہون اخفر و بندگان و بانی خبیر خبردار بس فیلن لیدون کے پدے کی تقریب پی دنیوی ذکر شو من کانا یرید العجلتا سوشی لا دلری دل دنیا پا بدل دخفر عمل کی عجلنا نزر منگوار کلو دتا پیا پدی دنیا کی مانا شاو سمرش اللہ منگوارو لمن دا شار پا نریو چمن گئی را دلرو ثم جان دا بے منگور زولا او در پارا جہنم جہنم یسوا دے بنن وجی دے جہنم تا مجمومن چھ دے با بدحالی بدوے لے شوے بائی او مدحورن دے براٹ لے شوے بائی پدے آدھ کے تخفیف یو خربی جی کرشو اگا چالا چھ اگا دین دا دنیا ذریعہ گرزائی او دا اللہ رضای مقصد نہیں یو سرے دا دین کار کئی لکہ مثال سرے درس و تدریس کئی علم و کی جہاد کئی خدا اللہ رضا کہنی دے دنیا دا پارے کئی نا اللہ وی دنیا خو منگ ورکو اللہ با دنیا ورکئی خو بے با انجام ویسی جہنم تبزی یو خبر دارا دویم خبر دارا چا اللہ دنیا ورکئی خسنگیا ورکئی اللہ امان شاو سمرا چا منگ وارو مثال چال اللہ زرگون ورکی چال لکون ورکی چال کرلون ورکی ما نشاو سمرا چال اللہ واری او بل لمن نورید چال چال اللہ ارادہ وکی ہر چال نم ورکی اللہ چال چال بارک ارادہ وکی ناغیت ورکی ومن اراد الاخرت و سوک ارادہ لید آخرت وسعا کوشش کئی لاد دید پارا سایا کوشش دید وسعا لہا سایا او کوشش کئی دے دا پارا کوشش دے یعنی مقصد دارے دا سنت مطابق عمل کئی وہو ممن حال دارے چھ دے مومنی پولائی کبا دا کسان کانا لے سائیون دے و کوشن مشکورن قبول کرے شوے پلیات کے ترغیب دے اخیرت تا او دا عمل دا قبل دو شرطون بیات کی ذکر شو بل دے تا اشارہ کئی چھ گوری عمل علا قبلی گی چھ سا یہا دا منا چیز سنت مطابق عملی ابل و مؤمنن ایمانم سریکی نو علا عمل قبلی گی دار چا عمل اللہ نا قبلی کولن اللہ ایدہ حری و سن امید دومنگا امداد کو هاولا ایدہ دی دنیا دار و سرا و هاولا ایدہ دی دین دار و سرا اللہ دوار سمدر کئی دنیا دار و دین دار و دوار سرا هاولا ایدہ دی دنیا پرست و سرا و هاولا ایدہ دی دین دار و سرا من عطاء ربك دورت در افسانا وما كان عطاء ربك ان دي اورت در افسان محظورا منکل شوی پدې کې یو د الله تعالی د قدرت بیان دی نمخ کې سایتون سره تعلق دی بل دې ته اشاره ده چې دنیا نعمتونه مشترک دي د مسلمانانو او کافرانو مابین کې دی ټول ته الله ورکړي لکہ حدیث کی رادین اللہ یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب دنیا اللہ عرش اتا ورکی چاہ سے کوئی مینہ یم دنیا ورکی کوئی مینہ نیم یسا دنیا ورکی اولا یعطی الدین الا من یحب دین صرف آقا چاہتا ورکی چاہ اللہ دا اس سے مینہ نگو رہے چاہتا اللہ دین نصیب کی دا دے دلیل لے چاہ دے بندہ صلی اللہ مینہ دا یا صلی علم دا پار وقف شی علم تروزی جہاد تروزی یا دین پر بلی او شعبہ کی دے مسرو پر انداد دے دلیل دے دا انسان اللہ تا گران دے محبت دے او سزکے والا دین توپیق ورکلے او دنیا اللہ آس چاہتا ورکی زنی او سرے والا اللہ دشمنی من اللہ تا پراخ دنیا ورکی انزل اللہ یو گورا کہ اپا ظل ناسانگی من غورا والے ورکلے باغ و ہم باز دیلانا باغ ان پر باز نوربانی سمان اللہ کی چی دنیا کی چاہتا رزقونا ورکی نو یو شانتی نری چاہتا اللہ رزق دیر ورکی او چاہتا اللہ کم ورکی ولل آخرت و سمان دنیا کی درجی و مرتبی شتا نا طول خلق یو شانتی ندی مالدار و غریبان پکشتا خیشتا و بدرنگ پکشتا و خیار و قمل قول پکشتا دی عالمان و جاہلان پکشتا دی نا خلق یو شانتی ندی دنیا کی درجی و مرتبی دی فاللہ وللآخرت اکبر درجات دا آخرت درجی دیر لوی دی نو سمانا دا آخرت درجو کوشش وکئی خلق دنیا کی ترقی غواڑی ڈگریاں غواڑی چلے دنیا کی زما سے اوشی ترقی اوشی فاللہ و دا آخرت دا ترقی سوچ وکئی دا دنیا درجی خو معمولی دیو بل نوشتی معمولی تنخواہ لے رش یو افسر دے یا ملازم دے دیو تنخواہ دا بل نلگ زیاد شی یا پینشن دا بل نسی شی لگ زیاد شی خود آخرت درجی اللہ وی دیر غاٹی دی ولی غاٹی دی حدیث کی رازی دیوی درجی او دا بلی دوم را پاسل کد اسمان او دزمکی دا آغا درجو دا پارا کوشش وکی و اکبر و دیر غاٹ دے تبزیلن پا اعتبار دا غرواری سرا نیخی آخرت سرے اغا غورا دے او درجی ام غاٹی دی دا آخرت درجو کوشش دیر وکی لا تجن من لا الان آخرا اللہ مگا صلی اللہ علیہ وسلم الان آخرا مددگار بل پتا قدن کی بنی تا مضمومن بد ویلے شوے او مخزولن شرمندہ دین روس تا دری قسمہ امور دا فعل العذاب ذکر کئی ذکر دی سوتی من اسرائیل کی دا عذابون بحث شو او سنور اسباب دا عذاب بیان شو نو دا دی سرغ موانی دا عذاب ذکر کئی اگر کام نو ذکر کئی چی دا غیر دوان اللہ عذابون بندی گی اگر دیر خبر بیانی خو خلاصی دری خبری دی یو دا چی اللہ شرک مکوی دا دی صورت کے بار بار بیانی گی دی دو اجتماع آیت کے وی لا تجعل مع اللہ الہًا آخر بیر ابل آیت کے وی وقضوا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ بیر روستا یو کام سلوی اختم کے وی ولا تجعل مع اللہ الہًا آخر نو دری جلا مسئلہ ذکر کئی چ اللہ شرک مکوئی نو عذاب بہ ناراضی دویم دا چ اللہ دا مخلوق سر سکو احسان کوئی او دے سلور نمونی ذکر کئی لکہ درشتم آیات کے اللہ وئی چ و بل والدین احسانن یو د مور و پلار سر احسان و کئی بے شپگشتم آیات کئی وات عید القربا قول مسکین و ابن السبیل خپلوان سر دے مسکینان دے مسافر سے احسان ہو کئی نو گورا دویم خبر سر دے کہ احسان دے اللہ دے مخلوق سے احسان ہو کئی او دے اللہ پہ مخلوق کی دے نمونی پہ طور سلور شئی نجی کرکلا یو مولا اپلار جی کرکلا بری آنگ پلوان جی کرکلا دریم مسکینان سلورا میں مسافر جی کرکلا دریم خبر دا کئی چا اللہ ظلمون مکاوئی او دے دے پاربے شفق آیتون کی شفق نمونی جی کرکئی ظلم مکوئی یو در شمایت کی ولا تقتلوا اولادکم اولاد موج نئی بل ولا تقربوا الزنا اللہ زنا مکوئی بل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلنا مکوئی بل ولا تقربوا مال اليتيم لیتیمانانو مالنا مخرئی بل واوفوا الکیل اذا کلتم اللہ پیمانا و طول پورا ورکوئی او بل ولا تقفوا ما ليس لك بعلم بعلم خبر مکوئی بل ولا تمشی فی الارض مرحاً مسکی مکوئی نو گورا دا خبر چی ظلمون اما کوئی نو دی بیانی وکو نو حاصل لان مقصد اسا شو دیتا اموری دا تیالی العذاب وی خدا چی عرض شمرا دیر بیان شی خلاصی دی دری خبرو ترا گرزی دا دری کارا مکوئی نو عذاب بن رازی شرک مکوئی ظلم مکوئی دا اللہ دا مخلوق سا احسانو کئی فبل تعبیر بان باز علماء دا دی زین دا یو کم سلو اختم پوری سوار لس نواہی دی او نه اوامر دی سوار لس نواہی او نه اوامر نو طول درش خبری جوڑی گی ان دا طولی چی شمار کئی دی نسو خبری جوڑی گی درش خبری جوڑی گی باز علماء دست تعبیر کرے باز علماء دست تعبیر کرے چی دی ایتون کی اتل لس مسئلی بیانی سو مسائلی طول اتن لس مسائل لی سورة انعام کی لس مسائل بیان شویو آلتا لس مسائلو او دلتا اتن لس مسائل لی بل تعبیر باز علماء دست کرے چھو دے کی پینزیش قسم احکام بیانی گی چھو طول اس ماری پینزیش قسم احکام دی جوری گی وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو پیسرک لی رفصہ چھو من دیم کوئی مگر دیو اللہ و بل والد احسان نمر و پلاس نیکی کوئی اما یبلغنا کچری ورسیگی آئندہ کا ستاپ جن کے الکے برا بوڑھا والی تاہ دو ہما یو در دواڑو نا او کلا ہما یا دواڑا فلا تقل لهما نمو دی مولو فلار تا اوفین اوف قدری اوفین اوف قدری کلمہ متمیو ہے ولا تنہرهما مرات مولو فلار لر وقل لهما او دی مولو فلار تا قولا کریما وینا عزت مندہ عزت مندہ سمانا دا دب نڈک خبر دی مولو فلار مخی کوا دا مغاموری دا فیل العذاب ذکر کئی او پدی کیا حقداران بیانی اول مولو فلار ذکر کئی د مور او پلار حق ہمیشہ د پار قرآن ډیر په اهتمام سره بیانای الله ول خپل حق بیانای کدل تاول د الله حق بیان شو چې الله تعبدو الا یاهو خود الله پاک چې دویم نمبر د مور او پلار حق بیانای چې و بیل والدین احسانن نو دین ډیر اهمیت معلومیږي نو دیو جنا دا مسله علما ذکر کوي چې د مور او پلار نافرمانی که والله سری حرام دی دارنگی د پلار پا امر بانی سره بی بیل طلاق با امر کئی که پلار تا امر کی چو بی بیل طلاق وار کنو طلاق با امر کئی دا مسلم حدیث کی رازی دارنگی دا مسلم رازی چی د مور حق بی د پلار ندیر دی دا مسلم حدیث کی رازی دا مسلم حدیث کی ذکر شوی دا چی کمور او پلار دی کافر امین و بے مموس احسان کے دنیوی خیگڑا با سکے بے خاص کرا وقت کی چی کلا معاہدی دا کفار سا معاہدہ وشی و صافوات مور او پلار رازی دا مور او پلار سا با احسان کے دنیوی احسان کو کبر کیا مسکے وے بلا مسئلہ دا چی کلا جہاد پر زیعن نئی جہاد پر زکفائی نو بے وم دمور و پلار دی اجازی نا بغیر جہاد بنکے بلا مسئلہ دا حدیثو کی راجی چی مثال دمور و پلار سر احسان دار چی داغی کم دوستان دی تعلق داری دی داغی سبام احسان کے داغی تعلق دار بننی رے دائم یو حق دے او بلا مسئلہ دا ذکر کئی چی خاص کر کلا بڑاگان شی بڑھاگا واری پہا وقت کی دمور و پلار خیر ساتن دا ډیر مهم دی ډیر ضروری دا وقت کی حدیث کی لارا جی نبی علیہ السلام وغی انسان دی تباہ و برباد شی چی مور و پلار کی یو یا دوار بڑھاگان شی او دے بیم جنت داخل نشی نو سمانا دسی وقت کی دمور و پلار دو خوی برداشم گرائی نی خود دوم رای چی داگا دا جنت دا داخلی دو دا پا دا طول نا بہتر لار دا سنے چی مثال جہاد کئی یا نور قربانیاں نے وہ کئی رسے دے پارے ہوگی خوش جنت تلار چھو اللہ تی پیرا جیشی او جنت تلار دا اللہ رضاب دا وقت دیر آسان لی سری مور و پلار بڑا گائی لی دکا نبی علیہ السلام بغا انسان دے تباہ و برباد شی چھو مور و پلار کی دوارا یو بڑایی او دا غیب وجہ بانی دے جنت تا داخل نشی دا مور و پلار دا حقوق و بارکی دا رازی دا رنگی نبی علیہ السلام وی چھو سلی مور و پلار تا وہ گوری پا نظر در رحمت سره نو پا آن نظر و اللہ دا یو قبول شوی حج ثواب ورکی نبی علیہ السلام صحابه کرام سوالو کو یا رسول اللہ کسلی پلات دورا سل کارتی گوری نو دا سل حجون ثواب با اللہ ورکی نبی علیہ السلام الاو سلی چی مور و پلاتر شفقت پا نظر گوری حدیث کی لاسر امامین ولدین بارین ینظر والدیهی نظر رحمتین یو نیک عمل بچه مور و پلار تا دا شبقت پا نظر گوری نا لاولا پا ار کتلو بانی دیو قبول شوی حج ثواب رکی نو حدیث که سبی دام را دی که سره سل کارتی دوره زی مور و پلار تا گوری دا شبقت پا نظر بانی نا اللہ دا سل حجونو قبول شوی حجونو ثواب اللہ ورکی او حدیث که دا مضمون امراجی چه سره ده مور و پلار نافرمانی وکی نو دی دنیا با اللہ سزا کم خام قادر کئی دا دی سزا چلی دا بخام خامی لویگی تو دنیا کی لکا خیرت کی عذاب شتا نو دنیا کم دی سزا ملویگی بعد کارنو دسی دا بعد گناهونو سزا اللہ رستا کئی او دا بعد گناهونو سزا اللہ پوری ور کئی چه یو پا آئی که سره ده مور و پلار نافرمانی دا دمور و پلان سلی عاقی عاق سمان نا پرمانی خلق دا پلانی دمور و پلان نا عاق دی نعاق دا نما نم مقصد چې مور افات زمان نعاقی لکن چې بوخت عوام خیال لې نعاق را غشاته و چې مور افلار خبر نه مېنی نبیل اسلام شو مور افلار خبر نه مېنی دنیا کې بل خام خادل عذاب او سزا ورګی ندی وای نه یو مشهور تابعی دی اویس قرنی رحمه الله ډیر انتهایی دیندار بزرگ سره تیر شو دومره لوی بزرگ وو چې نبی علیہ السلام مر جن هو ته ویل چې کلم داولې د دل لپاره د ځان ځان لپاره دعا وغواړی دومره لوی هستی وه دی د مور په خدمت باندې مصروف وو نو د هغې د خدمت په وجه د نبی علیہ السلام د صحبت نه محرومه شوی وو د نبی علیہ السلام صحبت ته نه و راغلی ولې نه و راغلی ځکه د مور خدمت یې کاو حالانکه د نبی علیہ السلام صحبت دا خو ډېره لوړه درجه وه ډېر لوی مقام دی خو دی د دې نه محرومه شوی وو ځکه د مور په خدمت باندې دی مصروفه وو حدیث کې واقع اوږده ده خو لنډ حاصل یې دغه دی دارنګه د مور او پلار د خدمت دونه به سړی نفلي عبادت هم پرېږدي لکه یو سړی په نفلي مونځ باندې ولاړ دی او مور یا پلار ته آواز وکړي نو مونځ به ماتي او د مور او پلار خواته به ورځي د نفلي عبادت نه د مور او پلار په خدمت کې چیرې ثواب ډېر دی دارنګه د مور او پلار د قبر زیارت لپاره هم ورځي نبی علیہ السلام د خپل والدې قبر ته ورغلی او د امینې بیبي قبر ته حالانکه په حالت کفر کې مړه وه حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام ورغلی په بقا و ابقا من حوله نبی علیہ السلام وژړل صحابه کرام وسه هغې وژړل نو ګوره د نبی علیہ السلام والدین دا په حالت د کفر کې مړه دي خو بیا نبی علیہ السلام د هغې زیارت ته ورغلی نو د مور او پلار د قبر زیارت ته به هم ورځي دې باندې بیا د سلف صالحینو ډېر زیات ناشنا ناشنا واقعات دي دې کې تقریبا ما شلیرشتو پورې واقعات را نقل کړي دي فواج سره بیان وخت ډېره دي عون ابن عبدالله رحمه الله باره کې راځي ده ته مور آواز وکړو ده ته بېرته په زوره جواب ورکړو د ده آواز چې و دا د مور په آواز باندې اوچت شو دی په دې ډېر پریشان وو چې دا زما نه ډېره غټه غلطي وشوه په دې کې بیا دوه غلامان آزاد کړه د یو غلام خو ډېر مصرف وي نو دوه چې دا زما نه ډېره یو غلطي وشوله دونه احتیاط به کاوه بل یو عالم دی حیوه بن شریح دا یو لوی امام تیر شوی دی د مسلمانانو دی به درس ته ناست و مور به راله په ده به آواز وکړو چې قم یا حیوه فالق الشهر للدجاج ده ته به آواز وکړو چې ورشه چرګې د دانې وار ته به غټ درس و د حدیثو درس یې و نو دې عالم به هغه دا واقع کړي په یقوم و یترک المجلس دی پاسه مجلس به یې پرېښود دونه بیا د مور هغه احترام کاو حالانکه دا ډېر لوی امام و د حدیثو او ډېر غټ درس یې و خو درس حدیثو بیا پرېښود د مور د وجې نه دا محمد ابن القدر رحمه الله وایي یوه شپه زما رور ولاړو د شپې مونځونه کول تهجد یې کول او ما د خپلې مور خپې وچاپي کولې خو ما ته د خپل عمل د رور د عمل نه ډېر غوره ښکاره کېده نو ګورئ د نفلي اعمالو په ځای او د نفلي عبادتونو په ځای د مور او پلار خدمت کول دا ډېر ثواب لري دا ډېره اوږده موضوع ده دې باندې ډېر احادیث دي او ډېر واقعات دي د سلفو صالحینو دې ځای کې ما تقریبا څلېرش واقعات په دې راجمع کړي دي کوم ځای ته ورسېدو واغفر لهما جناح الذل الله وخطا کدی دوړو ته وزري د عاجزي من الرحمت د وجد شفقنا وقل وای رب ارحمهما ای رب زما رحم کیم دې دوړو باندې کما رب بیانی لک شرنګ شفال نکری و زما صغیرن فوړو کوالی کی لیکن ته اشاره لا چې د مور او پلار حق دې زیان نسره نشي پورا کولای خود دې دعا اهتمام دې ډیر کړي رب ارحمهما کما رب بیانی صغیره د دې دعا اهتمام ډیر کول پکار دي ربکم اعلم رب ساج کو په دې مې ما په اوسه باندې پیونو پوښي کوم چې په لونو تاسو کې دي مخ کې عالم تیر شو او هغه دې ښکاله کې چې زه زوی ته ځنی امر نکوم امر ته نکوم ولی ولا سنه چې د زوی زمانه فرمانی و نه کې او تبع نشي دون احتیاط باج علماء وکاو لکه چې زوی د مور او پلار خبره نه مني نو زوی تباه کیږي، مستقبل یې خرابي. نو دې وینا عالم لیکلی دی چې او دیش کاله کې زوی ته امر نه کوم، دې دا ډېر امرونه ښه نه دي، ځکه دا دغه زوی د تباهي سبب هم جوړیږي. نو مور او پلار نه هم لږ احتیاط پکار دي دې حواله باندې. ربکم رب ستاسو عالم خوب پوهی دی، ما په آسمانی پی نه پوه چې کوم چې ستاسو پړونو کې دي. یعنی د مور او پلار خدمت چې کوي نو صحیح نربانې وکړه، ستا زړه نه الله خبر دی. ان تکونو که یوی تاسو صالحین نیکان فانه یقینا د الله پاکان دی. للاوابین د پاره د راګرځېدونکو الله پاک ته غفورا بخونکې. وات ذل قرب اللہ ورک خپلوان تدائی حق مسکین مسافر تولات و بذر او فضل خرشی مکوا بذر مکوا تبذیرن تو بذر کول سرا بے ذی مال ملگوا. ان المبذرین یقینا بذر کون کی او بے ذی خرچ کون کی کانو دی اخوان الشیطین یرون دا شیطانانو وکان الشیطان او دے شیطان لربی در خپل اللہ کپورا ناشکرا. په دې آیتونو کې نور درې قسمه حقداران ذکر شو او د بذر نه کې من راړه. بذر دې ته وایي چې سړی په ګناه کې مال لګوي، اگر که یوه روپۍ خدا ته بذر وایي، او که د الله په لاره کې سړی ډېر مال ولګوي خدا ته بذر نه وایي، بل سړی بې ځای مال لګوي مصرف نه وي صحیح مصرف. د دې وینه مصرف کې سوچ ډېر پکار دی. سړی مال لګوي نو اول د دې خبرې کوشش پکار دی صحیح مصرف وپېژني، هر ځای کې مال لګول ځان پیدا نه کوي. و اما تعرضن الله وی که چرې ته مخ واړې عنهم د دین ابتغاء رحمت د پاره یا د وجې د لټولو دا رحمت ستا د رب نه، نو ترجواچ تي امې سادي فقل لهم ودیو ته قولا امې سورا وینا نرمه. دا قولي ادب دی، مقصد دا ده چې کله د مور او پلار سره د همکاري وس نه کیږي نو بیا ورته نرمه خبره کوه. لکه یو زوی داسې غریب دی بې وسه یي، د مور او پلار سره احسان ډېر نشي کولی، یا دغرنګې نور رشته دار دي د هغوی سره پوره احسان نشي کولی، نو په کار داره چې دی بې نرمې خبرې کوي. یعنی څه معنی؟ په اخلاقو او د ادب خبره دی د هغوی په مخکې کوي. ولا تجل او مگر زو یا دک ناستا مغلو تمل شوی لاونو کی کا سر سرا ولا تبسو تھا می پرا خوا کل الباسی پورا پرا خی سرا پتا قدن کی بنی تو ملو من ملامت کرے شوی مسورن سر شوی. پدے آد کی خر طریقہ کئی چل اللہ خرچ کے نو خرچ بسنگ کے اللہ میاں روی کوا. یعنی مقصد دار ډیر زیات مال مل گوا او ډیر بخل م کوه، میانروي کوه. خرشه کې میانروي کول دا ښه پالیسي ده چې الله تعالی ښودلې ده، او ګڼو آیتونو کې ته اشاره شوې ده. دلته هم ده، سورۃ فرقان کې هم ده، سورۃ بقره کې هم دې ته اشاره شوې، سورۃ طلاق کې هم دغه یو طریقه ده، یو پالیسي ده د خرشې کولو لپاره. حدیث کې دا راځي ما عالم ان اقتصف ده، هغه سړی نه غریب کیږي چې هغه میانروي کوي خرشه کې. دارنگی نبی علیہ السلام علیہ الاقتصاد فی نبقتی نصف المعیشہ، تو خرچہ کی میانروی کل دا نیم جون دے. نو اقتصاد میانروی توی سلے خرچہ کی میانروی کئی، او دا یو پالیسی رچ اللہ بیان کری دے تونو کی. ان ربک قینستا رب یبسط الرزق پراخی رچالی چی وردیا ترغیب دے انفاق تا، چې الله دا ګمان مه کوه چې زه خیرات وکړم مال مې کم شي. نه، مال د خیرات سره نه کمیږي، ځکه د رزق پراخي او تنګي د الله په لاس کې ده. نو یب شتو رزقا پراخي رزق لمن یشا او چاله چې الله غواړي ویقدر او الله یې تنګوي. د رزق پراخول او تنګول د الله په لاس کې، الله بنده ته ګوري چې دې بنده خیر په څه کې دی، د چا خیر په مالدارۍ کې، د چا خیر په غریبۍ کې. حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام زما بندگانو کې داسې خلک شته دی، حدیث شریف دی، الله تعالی وایي زما بندگانو کې بعض خلک داسې چې د هغې اصلاح په فقر سره کیږي، او الله وایي که مالدار کوم نو دین یې بربادیږي. نو دا خلک الله په غریبۍ کې ساتي، زن یو سړی له غریبی خی ولې که مالدار شي نو بیا دین خرابیږي نو الله یې نه مالداره کوي او ځینې بندگان داسې د الله یي چې هغې دپاره مالداري ښیي که غریبان شي نو بیا دین بربادیږي نو هغه الله تعالی په مالدارۍ کې ساتي نو ډېر کله چې الله د انسان بنیادي د دې دین لحاظ یې کوي ځینې یو سړی په غریبۍ کې د هغه دین قوي نو غریب یې ساتي ځینې یو سړی په مالدارۍ کې د هغه دین برابري نو هغه مالداره ساتي او دا هم د الله یو رحم او شفقت دی دې بنده باندې الله دې بنده ته ګوري چې د ده خیر په دې غریبۍ کې دی که د خیر په مالدارۍ کې دی ولا تقتلوا اولادكم الله يمنع ولادكم خشيه املاق ان دوجي دير دلوجنا نحن نرزقكم من نحن نرزقهم من يقول قد ايت واياكم وتاست ان قتلهم يقين وجل لدي كان لخيط ان كبيره غنا ليا دا دريما خبر فموري دافع للعذاب كي دريما غط خبر سو ظلم ما كوي او د دې لپاره چې نمونه ذکر کوي یو نمونه دارا چې الله ولا تقتل اولادکم خپل اولاد مو وژنه دې لوګې نه چې مقصد دار دی نه به رزق به کم طرفی بعض خلک په دې وجه اولاد وژني یا ځینې خلک وایي چې دا ډېر پیداوار ښه نه دی او ډېر بچي راوړل ښه نه دي ولې دې نه بیا رزق د کم طرفی الله د رزق هم ستاسو نه دی د رزق ذمواري الله خسته ده ولا تقربوا الزنا الله یمن ذکر کوي زنا ته یقینا دا د بیا یو ډېر بدلار ده دا دویم قسم ظلم ذکر کوي چې الله وایي د دې نه هم ځان وساتئ بدکارۍ نه او من الله د نزدېکت نه وکړه څه معنی اسباب د زنا او نه ځان وساته نو زنا کې به نه اخته کېږي که د اسبابو د زنا نه ځان نه ساتي نو زنا کې به اخته کېږي نو دې وایي نه الله منه د نزدېکت نه وکړه د ډېرو ګناهونو باره کې الله داسې خبره کوي لکه روس سوی ولا تقربو مال الیتیم هلته هم لا تقربو ټکی وایي چې مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته د یتیم مال ته که نږدې شوې نو بیا په حرامو کې اخته کېږئ او بیا دا لارې الله مختلف طریقو باندې بندې کړي سورت نور کې بیا تفصیل ډېر ډېر دی ولا تقتلوا النفس التي الله يموي نه پسوا چې الله حرام کړی مګر په حق باندې ومن قتل سوک چې وجل شو مظلوماً په ظلم سره فقط جهنم ګرځولی لی ولی وارث د لره سلطانن دلیل سلطانن اختیار سلطان نه مراسه دلیل خو دلیل اختیار دی نه ده خوښه ده که دی قصاص اخلي اخیستی شي په لا یشرب زیاتی دی نه کوي فیلقتلی په وجلو کې انه یقینا دا کان دی منصور امداد وسکلی شوی دی په دې حال کې نه د دریم ظلم وشو دریم ظلم څه دی الله یې په ناحقه باندې قتلونه مه کوئ که په حق یې الا بالحق په حق باندې قتل کولی شي حق قتل څه دی یو سړی مرتد شي دا وژلی شي یو سړی قتل وکړي دا قصاص کولی شي یو سړی زنا وکړي او شادي شوده وي هغه رجم کولی شي خو دین علاوه سړی قتل کوي نو دا قتل په ناحقه باندې دی د دینه بیا ځان وساتئ حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام د قیامت پر باول حساب کتاب د وینو باره کې کېږي دارنګه نبی علیه السلام وایي که د اسمانونو د ځمکو ټول مخلوق راجمع شي په شریکه یو مسلمان قتل کړي نو لاقبهم الله فی النار الله پې دا ټول جهنم ته نسکورو راتئ نو مسلمان قتل دا دونه لوی جرم دی که د اسمانونو د ځمکو والا په شریکه یو مسلمان قتل کړي د الله پې دا ټول مخلوق جهنم ته ورارتئ او فقط جاننا لولیه من ګرځولی در ولی دپاره ولی نه مراد څه دی دغه مقتول وارث مراد دی لکه د مقتول پلار دی یا یې زوی دی یا یې ورور دی یا یې نور رشته دار دی نو ولی هغه رشته دار د مړي ته وایي او سلطان مقصد دا دی د ده دپاره اختیار دی اختیار څنګه دی که دی قصاص اخلي او که دی څه کوي معافي کوي که دی صلح علی مالین کوي دا ټول کولی شي او په لا یشرف فی القتل اسراف دی نه کوي په قتل کې اسراف په قتل کې دا دی چې د یو کس په سر دی دوه درې مړي نه کوي لکه دا بعضې پښتانه جاهلانې کوي د یو مړي په ځای باندې دوه درې وژني یا د قاتل په ځای باندې غیر قاتل چې دی وژني دا اسراف دے پو قتل کی دینا زان ساتل پکاری ولا تقربوا مال اليتيم الله من ذكر مال اليتيم الا بالتي مگر پاو طریقہ یا سنو چھڑے رکھ اس طرح حتى يبلغ تدي چور سی یتیم شد او خپل سوانی تا واو پو پر والے کہیں بلا دے فوادو بنن الله دے کن وا دکان مسول دے بارک بت پوس کی دیشی پدے کہ من کہ سلورم قسم ظلم نہ سلورم قسم ظلم دارے چلاو دی یتیم مال پنروا طریقو مخری الا بالتی احسن اب اگر خطری قبانی خطری کے مقصد سرے جو سرے رائی پو مال کے کاروبار کئی تجارت کئی یا پٹھے دے اگر ذمہ داری والا کئی نخفل اگر جائز حق اگر مزدوری کی کم حقی دے اگر تی خستلے شی اور حتی یب لوگ کزوانی تو رسی گی او بے تعالی لکس شیر درکی دخپن مال ندرکولے شی واو پل کے لا او فرور کوئی پیمانے لرا اذا کلتم کلش پیمانہ کئی وزینو طول کوئی بالقسطاس المستقیم پاگا طلب برابر بانی ذالک دا کار خیرون دیر غرد واحسنو دیر خیر تاویلن پانجام کی دار پینزم ظلم رد کئی چلاوی تجارتی کاروباری نو پایا کے پردی حقو نمک رئی تجارتون کی چرے احتیاط ہو گئی پہلے مال پنروات رقو مخرئی ولا تقو مال سنک امور پسی گا پا خبر اپسی چنئی تالر پا غیبان علم ان السمع یقینا وگنا والبصر اوسترگی والفؤاد اوزنا کل اولائکا لدے ٹول بارکی کل اولائکا لا ٹول کان عنہ دی ندی بارہ کے با مسئولن تپوس کے ریشی کل اولائی کا دا ٹول کان عنہ مسئولا ندی بارہ کے با تپوس کے ریشی دیات کی مند شپگم ظلم نا شپگم ظلم داری چلائی بہتان بن لگوئی ولا تقو مال سرک بعلم بہتان مر گوئی بے دلیل خبروں سے مروانی گئی لکہ یو کار تھا لی دلے اور دلے نہیں اور تو مارا کار لی دلے دے یا اور دلے میرے یا علم اتنی اور تو مات علم شترے نلائی بے دلیل خبروں سے مروانے گئی او ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا دی مقصد دارے چلا با ندنا ندی اندامون بارکی تپوس گئی دار انسان نہ لکہ دغوک بارکی با اللہ تپوس گئی چب دی غوک دینا روا خبری ولی اولی دلی یا پا دی سر گوبانی دی حرام و تولی کتلی دی یا پا دی زلکی دی غلط سوچو نولی کلی دی بارے که با اللہ تا پوست که یو مقصد دارے دوی مقصد دارے چی دین دامون نبا دی بنده بارے که تا پوست که گی نکا دی بنده بانی با دا اخفر لی سر گی دو بانی سو کی گوائیو کی غوگون پی گوائیو کی روا پی گوائیو کی نور اندامون پی گوائی کئی خواجہ اول بیان کہ علامہ شنقیتی وئی چاولا توجیہ غور دادہ جمہور توجیہ پوچھو یہ والا توجیہ سنگا شوا یہ اول توجیہ مقصد دا دی ٹول اندامن مبارک بن اللہ تہ پوس گئی مثال پر استور گوری والی ناروا تو کتلی دی پدی غبون دی والی ناروا خبر اور دی دی دی والی غلط سوچو نہ کری دی دا مقصد دا جمہور قول لے او دا والا توجیہ پایات کی ولا تمشي الله مگر زافز ما کی مرهن پمستی سرا انک یقینن تا لن تحرق الارض چه نشلا ول ازما کولن تبلغ الجبال او هیچ نشل سره غرون تا طولن توغد وادی کی پدې کې منه د وم ظلم نه وم ظلم سره الله تکبر ونه کی د تکبر نه ځان وساتای او د دې وجه ذکر کای یو ادا ذکر کئی چی گورا تکبر خود دیر قوت دا وجہ لکی گی ناللہ اسا خود دومر قوت نشتا چی زمکا وش لے او یا تکبر دا دیر دنگواری دا وجہ لکی گی ناللہ اسا دومر دنگواری اندو نشتا چی دغرون سرون تا ورسے گی ندی قوت شتا و ندی دنگواری شتا ناللہ اسا تکبر کئی تکبر خود کی گی دیر قوت پا وجہ یا د ډېر دنګوالي په جوابانی او تا کې دا دوړ خبرې نشته نو تکبر مکوه کل ذلک الله ولا طول کان کان سیهودا گنا ددی یا سیهو بد کارونا ددی کل ذلک دا طول کان سیهو دیغا بد کار نردی عند ربکا پنی ظرف سبانی مکروہ ناروا کل ذلک بدی کی شاد مخ کی اوامر و نواہی ہوتا مخ کی اوامر و نواہی ذکر شو نہ اللہ پری کے چکم بد کرو نری دا بد کرو اللہ اپنی سری ٹول نہ روا دی اوزاد کدا حکمنا مما دا سنجے و حائلے گچوائی کری تا تصار من الحکمت دا حکمت دا خبرنا ولا تجل مگر زم اللہ صلی اللہ پاگنا الان آخر معبود بل فتلقا تبور زولش فی جہنم پا جہنم کی ملومن ملامت کلے شوے او مدحوراً رٹلے شوے دا سورت ابتدائیم دا دی کریمی نکلی و دا دی اوامر ابتدام دا دی نوا لا تاجل ما اللہ الان آخرت دو اشتم آیت کی ویل نو دلتا پا دیو کم سر اشتم آیت کی بیا خبر مقرر دا چی لا تاجل ما اللہ الان آخرت دا توحید نے شروع کلا او دا شرک درن ام پا دا مضمون بانی دا اوامر ختم کلا اوامر او نواہی او یا دا امور دا پیلی العذاب دا دیر اوامر او دیر نواہی ذکر شو خو ابتدا و انتہائی پسن بانی وا پا بیان دا توحید او پرد دا شرک بانی وا اتل اس مسائل ذکر شو دنیا علماء وی دریش اوامر او نواہی دی دنیا جاتم یا رئی اپا اسوا کوم ربو کوم ما یو رکری وی تاس نه رب ساسی بیل بنین په زامنو باندې و تخذ او نی ولی دی دسان د پاره من الملائکه د ملائکنا اناس ننا انکم یقینا تاس لا تقولون خام خاوی وی قولن عظیما و انا لیا پریات کی الله رات کیف مشکین بیل ملائکه وبانی چتا ځان نه زامن خو خوی الله نه نونه ثابت وی نو دا جیب خبره ده چھے اللہ زان لہ دنوں انتخاب کلے رہے او دیکھ دے مشرکین عقیدہ ذکر شوا چھے دے ملائک و بارے کے دے مختلف عقیدے وے کوئی وہ عقیدے داو چھے ملائک اللہ نونہ گنل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَقِنًا بَيَنْ كَلِلِي فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَدِي قُرْآنِ کریم کی سشم بیان کلی قسمہ قسم مثالنا عبرتنا دے بیانم کلے لِيَذَكَرُوا لِرَفَعَ دِينِ سِيَرْتَ بُلْكِ وَمَا يَزِيدُهُمْ او نزیتی دا قرآن دی لرا اِلَّا نَفُورًا مَگر نَفْرَتَ پدیات کے ترغیب دے قرآن تا چلائے پدی قرآن کی قسمہ قسم بیان نشتا مثال ندی عبرتو ندی وعزو ندی سیتو ندی ندی قرآن سلمی نوکی او اچھالا زورا نوکی چلی قرآن نفرات کئی قرآن پلاس کی نہ راری قرآن نہ وقت نہ ور گئی لیکن ڈیر خلق داس سے چی دنیا کاروبار روزگار لو سو وقت ڈیری اور قرآن لو سو وقت نہیں نہ خلق اللہ زور نہ ور گئی کھلوائے لو کانا کچری وے ماہو سرد اللہ نہ آلیتن حق داران دا بند گئی کما یقونا سرنگی چویدہ مشرکان نوی زن پا دا وقتی اللہ ابتغا و خام خا دی بلا تولی وی الازی العرشی خاون دارشتا سبین اللار پا دیاد کی ارد کئی دی شرک بی الوهیت اللہ کو نور آلیہ و نور معبودان وی نوی زن اللہ ابتغا و دی بلا تولی وی دا غید مقابلی دا پارا سبین اللار دی دیکی دو توجیحات دی یو توجیه داره ازن لطقه و مقصد داره دی بر اغیر مقابلی در پاره لار لطوله وی داری سوی مقابله که ولی لکه دنیا با شهان دیو بل مقابله که که دنیا و پا ملک رانیه گی او دویم معنی ازن لطقه و در اغیر خوشحالول در پاره به لار لطوله وی دو معنی بیانه ای خود دی که به داول توجیه داواره ده ذکر دا نور آیتون نم معلومی گی بلایات کی داری متخذ اللہ من ولد وما کان ما هو من الہ اذا نذاب کل الہ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض بس صورت کی دقن انگرازی نو اذا لطغو الہ زلال سی سبیل سمانا دی بلا طولی وی خاون دارشتا چلنا پاک دی سبیلا لار لار دا سشی دا مقابلی لکا دنیا بادشاہان دیو بس مقابلی راضی کہ دا اللہ سے شرکا وے نو دی شرکا و دا اللہ سے مقابلہ کلی وے لکا دنیا بادشاہان چی دیو بس مقابلی کئی دا مانا دیجئے کی غرر او دا دی مانا تائید دا عبال آیات کی راضی چی ولا ازن لذاب کل الہین بما خلقا ولا على بعضهم على بعض دو آیتونو کې دې معنی ته چې موجود دی او دوی معنی مشوکله د ټولې به و خاون دا سنه د سشیلار من مقصد دای د راځي کولو دای د خوشاله ولو سبحان او پاک الله تعالی او شد اما دا سن یقول ناشد ای ویعلوان کبیرن پوشت والی لوی سرا پدے کے دعوت توی ذکر کئی او دمخ کے بیان نتیجہ ذکر کئی تو سبح له السماوات السبع پاکی بانی دی اللہ لپارا گو اسمان او زمکی ومن پیہن آسو چلی پدے کے وَإِن مِّن شَيْءٍ نَّشْتَهِ شَيْئًا لَّا يُسَبِّحُ مَغَر پاکی وَإِذَا اللَّهُ بِحَمْدِ اسْرَ صِفَتُهُ دَنَّانَا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ لَكِن تَاسِ نَپوی گئی تَسْبِيحُهُمْ دَغِي پ تَسْبِيحَانِ إِنَّهُ يَقِينًا دَ اللَّهُ پاکان دے حَلِيمًا صَبَرناک غَفُورًا بَخُن کے پدار کے دعوت توحید دا چ ارشے دا اللہ تعالی پاکی بیانئی بے کے دیکھے دو قول ری باز وہ چدا تصویر پ زبان حال سرا یعنی ہر شر اللہ پاکی بیانی پ زبان حال سرا چدا آشن اللہ قدرتوں نہ معلومے گی اللہ یو والد اللہ حکمتوں نہ معلومے گی نو تصویر دا مقصد دا عرش دے دلیل دے چل دو قدرت خاون دے حکمتوں خاون دے او اللہ یو ذات دے شریک و سنشتا تسبیح دا مقصد یا تسبیح وی پر لسان حال سرا او بعضی وی چی دین مراد تسبیح حقتن دا او دیتا وی تسبیح پر زبان قال سرا سمانا ارشد اللہ فاکی بیانی حقیقتن خدا غور توجیه دا لکا روسی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم دا دلیل لبدیبانی دا جملہ دے دلیل دے چے دے نمبر آگا تسبیح حقیقتن دا چے آج چے اللہ پاکی بیانی حقیقتن او دے سباہ سمخ کی پا سورت بقرہ کی تیر شویو من خشیت اللہ اللہ پاکی تیر شویو انہ منہا نما حبیتو من خشیت اللہ آلتا منگ دے تحقیق کلیو چے آج چے اللہ نیری یا آج چے اللہ پاکی بیانی خدا قسم ایتون یا احادیث دا طول پا حقیقت حمل لی اس لیے رایتون راجی دیر حدیث راجی نو ارشد اللہ پاکی بانی حقیقتن اگر چی منگ پی نپویگو ارشد کی رایی نبر برگولش تسبیح خوانیس که هر خاری با تسبیح زبانیس نبل بل برگولش تسبیح خوانیس این ایوازی بلبلان در اللہ پاکی نبیانی بلبلان چې ګلانو باندې ناش نیواز دا نه پاکی نه بیانې کې هر خاری به تسبیح زبانس هر ازغه هغه نه تسبیح بیانې نو هر شی د الله پاکی بیانې هم کې پوي ګنو دا ټول په حقیقت باندې حمل لی و اذا قرات القران الله یکره چې نو قران کریم لنا جان نامن ګرځو به نه کما بین ساکي و بین الذین ما بین ناکسانو کی چی من ری پا خیرت بان حجابن پردا مستورن پٹک لے شوی پر آت کے زجر کئی منکرین دو قرآن تا او دی آت کے دو توجیحات کئی یو توجیح دا کئی چی من ستاو دا دی خلقو ما بین کی پردا گرزو پردین مرا سر آ پردرا چې دوی په قرآن نه پوهېږي. یعنې هغه دا ده چې پرده ده، او داسې پرده ده چې دوی منع کړي د قرآن د فهم نه، قرآن نه پوهېږي. نا پرده د ضد او عناد، چې دوی ضدیان او عنادیان دي، دوی پوهېږي قرآن پوهېږي نه. دویمه توجیه دا ده چې حجابا مستورا هغه پرده چې هغه پټوونکې ده، څه معنی؟ اللہ سو کافرانو مابین کی پردہ جوڑ کی دا کافران تا نہیں دی، دی مقصد داری نو یا اغا پردہ دا چھ دی منکی دا پہم دا قرآن دا، او یا اغا پردہ دا چھ دی نبیل اس تا نہیں دی. دا دا چھ پردہ دا زائری پستد و خکاری نا، یو غیبی پردہ دا چھ دی سرگی پا نبیل اس تا بانی نلگی. نو دو مقصد شو دا یاد، او مستورن مانا پټ شوی د خلقو د سترګو نه، یا مستورن څه مانا پټوونکی ده. دواړه معنی مستورن کې دو مقصد دی. مستورن پټ شوی د دین تاسو نه نه دا مقصد دی، او یا مستور څه مانا پټوونکی ده چې هغه پردې په یتا دی کافرون نه الله پټ ساتي، دیتا تا ضرر تکلیف نشی رسولی. نو دو قسمه پرده شوله، او دا دیتون باره که رازی چه دشمن دا نظر نده حفاظت آیتون کم کم دی. نو اغا دره آیتون دی، یو آسوات کعب که رازی چه انا جاننا لا قلو امکن نتن یقب و پیازانی موقرا، یو آیات دا غره سوات کعب که. دویمه سورۃ النحل کې دی چې اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، دا سورۃ النحل کې دی. بل سورۃ جاسیہ کې دی افرأیت من اتخذ الہ هواه و اضل ولا علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة، دا درې آیتونه دي. نبی علیہ السلام دا لوستل، او دې باندې به ځان د مشرکین نه چېرې پټاوه. نو بارہ سرے دا غواڑی چې دشمنانو د نظر نه په حفاظت کی، ناغلی دا درے ایتونہ وئی. دا یو آیت سورۃ نحل کے دے، بل سورۃ کہف کے دے، بل سورۃ جاسیہ کے دے. کعب رحمہ اللہ وئی، کعب رضی اللہ عنہ وئی چې ما یو سری ته دا خبره وکړه، دا سرے وئی د رومیانو زمکې ته لاړې، هلته څه زمانه وو، بے داغی نه راوتختېده رومیان په هغه پسې ورپسې شو. دا آیتونه دی سړي ولوستل، وایي دغه رومیان بیا دسه په لاره ملګري، خدا سره یې لیده نه، الله ته داسې پټ کو. دا واقعه نقل کړې ده. دارنګې بله واقعه صالبي رحمه الله وایي چې ما یو سړي ته دا آیتونه ښودلي وو، هغه وایي دیلنګ کې چې دی بندي شو، قیدي شو، زمانه هلته کوپار څه تېره کړې وه په قید کې، بیا دغې نه راوتښتېده، او دا سری د آیتونه ولوستل. هغه دشمنان وایي ده ته دونه نږدې وو چې د هغې جامې به در جامو سره لګېدې، خو هغه به دا سری نه لیده، الله به ترې پرده کاوه. امام قرطبي رحمه الله وایي ښه دا ده چې د سورۃ یاسین اولنی آیتونه د لا یبشرون پورې هغه هم د دې سره ملګري شي، لکه نبی علیه السلام چې کله هجرت کاوه نو د سورۃ یاسین اولنی آیتونه په کوپارو لوستلي وو، کله چې هغې د نبی علیه السلام کور محاصره کړی و، او په نبی علیه السلام یې لاس سترګې ونه لګولې. نو دغه واقعه ذکر کړې ده. بیا امام قرطبي وایي زموږ په ملک اندلس کې په قرطبه کې، قرطبه د لفظ کې کله موږ خطا کېږو، قرطبه د قاف هم زمر او د توی هم زمر، دا قرطبه لفظ دی. کله کله موږ قرطبه وو، یا ځینې خلک قرطبه وایي، خو صحیح لفظ دی کې قرطبه د قاف او توی دواړو زمه ده. بهرحال امام قرطبي خپله واقع بیانوي چې دلته وایي په اندلس قرطبه کې یو ځای کې موږ باندې دا واقعه راغلې وه، وایي موږ د دشمن نه تیښته وکړه، یو ځای کې مو پناه واخیستله. هغوی زه یو ځای کې ما پسې دوه شخصه واران راغل، یو کلاو ځای کې ناست شومه، خدای آیتونه مې لوستلي د سورۃ یاسین اولنی آیتونه یا دا نور آیتونه. وہی آگا کسان زما مخی تیر را تیر شو خوزیو ندیدما او خپل ننکیو چی دا شیطان ہو امام بانی سر یو ندیگی دی در درسلور واقعات پا دیز یبانی تفسیر قرطبی دا نقل کری چی سلی دایتون نوی دشمن دا نظر ندی محبوزی او یقینی پا دی منگم دیر تجربہ کری ما دیر مخی ملگون لدایتون ندی کری ہو او خپل ہم زینو کی دایتون نویل اللہ بڑی خواہ حفاظت کاو نو دا ندی عمالو احتمام پا کاری سلی دا عمال کین اللہ دشمن نا حفاظت دیر کئی و جان اللہ منگل زوری اللہ قلوین پزرون دیو بانے کن نتن پر دی یک پہو چپوین شب دی قرآن باری و فی آزانی پہو گنو دی کہ وقتا درون والے لیو ادا لکاتا کلش یاد کی رب کرفسا پی القرآن قرآن کی وحدہو یوازی واللو دی گری اللہ دبانی پخپلو شاگانو بانی نفورا نپرد کون کی پہ دی کہ دی دی زون دو گنو آپا ذکر کئی چل اللہ پہ زنو او گنو دا سی آپت دے چ دئی پا قرآن نہ پوئے گی بے زور نور کئی منکین توحید تو ادارہ کا تربک چل ادئی توحید نہ ڈر جر نہ اپرادھ کئی او دا موضوع مخ کے بار بار ذکر شو چدا سیتون قرآن کے ڈیر رہی چل مشکین بنیادی دشمنی اغل توحید سو بنیادی انکار توحید نو نہ کریات کے اشارہ اکلا او دا سیاد صورت مومن کی رجی زمر کی صورت سواد صورت سواپات دیر طول کی دا یک مضمون بینی کی چیز دی بنیادی نفرد دار توحید نو دا دیو نباش صلاح پا دیاد بانی دام نکری چی شیطان پا دی لا الہ الا اللہ کریمہ بانی دیر زیاد دران نشری جدا کی گی دکا دیاد کی اللہ یو ازاد کارتا ربک پی القرآن وحده واللہ والا ادبار ہم نو پورا نو دباش صلاح پا قول دا رسول لا الہ الا اللہ کریمہ وی نو درن شیطان دیر جدا کی او باز علماء لکہ علی بن حسین رحمہ اللہ دا وی چھ بسم اللہ بانی شیطان دیر جدا کی گی باز روایت کی دام راجی شیطان دا بسم اللہ ویلو سے وڑو کیشی دا سی وڑو کیشی لکہ دمچ عمرہ وڑو کیشی دا زور اللہ ورکی نعلم اللہ من خوفی و بما پاغ سبانی بما فغنیت یستمعون چدی غوگ دی بهی فغنیت بانیت یستمعون کلا چدی غوگ دی علی کتاتا و اید هم نجوع کلا چدی جرگ کون کی از یقول زالیمون کلا چوی زالیمان انت تبعونا تفصابی داری نکوی الا رجولا مسحورا مگر دیو سریچ پاغی بانی جادو شویرے پدیات کیا زجر رکی منکرین در رسول تا دویم دیتا اشارہ کہ جدی کلا تحت غوگ دی خدا غوگ پا نیت دی تراز بانک دی یعنی پا دین غوگ نگ دی چی اغسطان زان پویے کی دا ہدایت او دا انابت پا نیت بانی غوگ نگ دی بلکہ دی تراز پا نیت بان ایز یا سمیعون الیک دی تحت غوگ دی پا غوگ دا دیر پاری چی بتا بانی اعتراز وگی او و ایز هم نجوا کلا چی دی جرگا کئی سمانا جرگا دیر پارکی چر دی پیغمبر بانی سپا توور کو او دا خلاف کم پرو پی گنڈو کو اللہ انجرو گورا کیا پاظور ابو سرنگ بیانی دی لکرم سارا سارا پارمی سیالونا پاظور لونو گمرا شدی پرا سفیعونا وشی نکی گی سبیلن دا سمیلاری پا دی کم زجر دی پا انکار دا رسول بانی او کیا پا زور ابو سرنگ بیانی سار پارا مثالنا مثالنا مراسری اگا بس سپتونا لکہ دی بنبی علیہ السلام تا کرو جدا شاعر دے کرو بل ساہر دے کاہن دے مبتلی دے وغیرہ امثال دا مقصد دے سار پارا بیانی الامثال مثالنا مثالنا سمانا بس سپتونا و بند سپتونا تا کئی لکہ کلو جدا شاعر دے ساہر دے کاہن دے دا پروپیگنس تا خلاف کئی وقالو اوی دی ایدہ کننا کلا شمنگا ایدہ من اڈوکی ولو پاتن او زر زر اینا لما بوسولی منگا را پورتا کولیشو خلقا جدین پیدا اشنوی بانی قول تورتو ایا کونو شیطا سی حجارتا گٹی او حدیدا او یا وسپنا او خلقا یا پیدائش او خلقن یا پیدائش یعنی بل مخلوق من مادا غنا یک برو چیغا لویخ کاری پی صدوری کن پسی نو استاسو کی پس یقون لدر دی بو ایمان یعیدونا چو بو واپس کی من لرا قلی لدی وای اغزات چی تاس فیدا کری اولا مرتی نوال کارتی پس یون غی غونا زرد چی دی با ورقی ایلی کتا تر اوسن پس سرنو یقون لوی دی متاہو کلبی دا قیامت قول عسى جل أن يكون قريبا شيدا قيامت نزدي فلياتونك زجر بإنكار القيامت أو دارنجي جواب دي ديتا ندي سوان داو شمانگا روكي شو زرا زرا شو مانگو بير آفورتا كيگو نالار دي جواب باركو شگور دا خاونا دوبارا جلول خواسان کرده اللاو اكتاسو نگتا جوڑا شي یا وسفن نه جوړ شي یا د وسفن نم سخ شي پولاد نه جوړ شي یا د ان اسمان نظم کن نه جوړ شي بیا من لا تاسو دوباره راپورته کای دی خدا خبره کوله چې مون زره زره شو خاوري شو نه مون به راپورته کیګو نه الله خاور خپل معمولی خبر ده که غټ نه جوړ شي وسفن یا پولاد نه جوړ شي نو بیا به من لاوی تاسو راپورته کیګی نکون حجارتا مقصد دارے لیکن مانا دا شد چی لو کنتم حجارتا که تاسی گٹی شی یا وسمن شی نو بیم اللہ تاسی رابورتا کی او خلقا مما یکبر پی صدوری کن دینا مراد پولاد دی که پولاد دا نجور شی یا دغنگ اسمان و زمکن نجور شی نو بیم اللہ تاسی رابورتا کی یوم یدعوکم فکم رسی اللہ تاسی رو بری اللہ و تاسی ربری فتستجیبون انو تاسی با قبول والی وکی بحمده سرد و سپتونو دلانا بحمده سرد حمد ویرو دلانا دلال حمد بویوی او دی حالت کی بتاسی راپورتا کی گئی پتا سجیبونا پستا سبا قلوالی باوکی بحمدی سرچ پتون دا اللہ نا و تظنون تاس با گمان کوین لبی سنجتا سواق نیتر کرلی الا قلیلا مگر لگا زمانا پدیات که دی دا باست حالت بیان کو که دی افسنگ شکل را پورتا کی گی اللہی پا دس شکل بانی با دی را پورتا کی گی چه داوٹین که بدی وی سبحانک اللہم و بحمدی کا سبحانک اللہم و بحمدک دا الفاظ بوئی او دی با راپورتش کافر ام دا الفاظ وی اگر که پیداو تا نرسائی کافر ام دا الفاظ وی خو کافر تا پیدا نورکی و قول وائی لعبادی زما بندگانو تا یقول اللتی چوئی آ خبرا یا سنو چوڑی رخیست لین شیطان اقین شیطان ینزغو سوسی وردی بینم ما بندری وکی ان شیطان یقیناً شیطان کار دے انسان پار دے انسان دو مبیناً دشمن خارا پریار کی طریقہ دعوت و تبلیغ ذکر کئی چلاوئی دعوت و تبلیغ پا مقابانی خی خبری کوئی خشتا خبری کوئی لکا مخی بیری ولا تجادل اہل کتاب اللہ باللتی احسنو یا دانگی فقولا لہو قولا لیناً دی مقصد دارا چی دعوت پا مقابانی خلح جا استعمالا و خی خبری کوا او دی علیہ و طرد بدموی و سورت العمران کی انعام کی تیرشوی و لا تسوبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسوبوا اللہ عدوان بغیر علم نو دا ادب بار بار ذکر کئی دن تیم ذکر کو سورت العام کی تیرشویو دان یہ بل آیات کی مرازی چو لا تجادل اہل الكتاب الا باللتی احسن یا بل آیات کی وی فقولا لہو قولا لینا لی طول یو مقصد دے چھے دعوت بمقابانی خی خبری کوئی نرمی خبری کوئی خلح جا عدبناک علح جا اسی مالوئی ربکم رسا شعرم خوب پہلے بکم پہات ساسوبانی یشاک اللہ وڑی ارحمکم اللہ ورحمی کی تاسوبانی او یشاک اللہ وڑی عزیبکم عذاب عدد کی تاسوبانی سننکم اندرے گئے تادر علیم پدیبانی وکی ننزی موار پدیکیم طریقہ دعوت ذکر کئی دی مقصد دارے چہ دا سے خبر دی توکا چہ ربکم اعلم بکم اللہ پویدے پتا سکا اللہ وڑی اللہ وربانی رحم وکی سمانا تاسی با توبہ اوباسی ایمان براوڑی او یشا یعذبکم کہ اللہ اوڑی عذاب بدل کی یعنی بدی کوپر او شرک بپاتی شئی اللہ بتا سلا عذاب در کی وربک عالم رب ساخو پر من پاشا بانی چاہ پاس مان کیلی و پزمار کیلی ولقد فضلنا تقس اللہ من غنوالی ورکلی بازی پیانبران بازی نورو بانی امن ورکلی و داود علیہ السلام و سلام تا زبور کتاب فدیکی یود اللہ دا علم بیان کی چو ربک عالم بمن پی السماوات اللہ دا ارشد حالاتونا خبر دے اللہ دا علم بیان دے دویم دے کی رد دے پا یہودو بانی ذکر یہودو دا عقیدہ وا چی دا موسیٰ علیہ السلام نروس سبل پیغمبر نشتا داود علیہ السلام نمانا او زبوری ام نمانا اللہ یو آتینا داود زبورا فدیکی رد کی پا یہودو لیکن یہودو چرے داود علیہ السلام امن مانا دا کتاب زبور دا امن مانا درم دے تا اشارہ چھے داود علیہ السلام چھے کم پا زیلت ہو نا پا سبب دا کتاب بانے ہو پا سبب دا بادشاہی نو لیکن داود علیہ السلام اللہ بادشاہی امبر کرے ہو اللہ پیغمبری و کتاب امبر کرے ہو خدا غوروالے دا اللہ پا نیز بانے اگا پا کتاب بانے ہو پا دین بانے ہو بادشاہی نو دا نگی ری تا مشارہ را دا اللہ رحمت تا مشارہ را چلان بیا را لے گلیو او دا نگی دا انبیاء و درجو تا پرق اشارہ را چلان انبیاء و درجو کی پرق را وستے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام بارا کی را دی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خاص دوستو خلیل الرحمن و توی تا موسیٰ علیہ السلام بارا کی را جی چ وکلم اللہ موسیٰ تکریما نہ موسیٰ علیہ السلام چ و کریم اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام چ و کریم اللہ دان عیسیٰ علیہ السلام چ نہ روح اللہ اللہ پاک روح غرزولی و نہ دان بیاو دی درجو کہ اللہ فرق واستے ہو خدید اللہ جی نوائے رو بلیا کسان زامنی تاس پی گمان کوئی من دونی ما سواد اللہ نا تاس پی گمان کوئی دسو گمان پی کوئی دے خبری جاد اللہ شریکان دی پلا املیکونا دی مالکان ندی کشپا غور دی دل دی کولو تکلیف آنکم ستاسینا ولا تحویلا او ند اڑاولو کشپا زور دا مانا چستان تکلیف بلکل لدی کی او تحویلا مقصد دارے چی دیو نے بل تواڑی نہ تقریب در کولے شی او نے دیو کس نہ بل تا اڑولے شی اولائک اللذین دعا کسان یدعونا چی دی رابلی دی رابلی دی ترا مدد شوی نیتغون اغی لٹی لاربیم الوسیلہ تا خود رب تا نزیکت ایوم چی کم یدو دیونا اقربو دی نزی لی اللہ تا ویرجون امی ساتی رحمتو در رحمت در اللہ وَيَخَافُونَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَذَابَنَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ يَقِينًا عَذَابُ دَرَفْتَ كَانَ مَحْزُورًا دِ چیرہ کے لیے شر دینا پدے کیا جے زلیل معبودان و بیانئی بدری طریقو بانی چلا ودی معبودان عاجز ری وری زکا یودا چے تغون الی ربہم الوسیلہ تا اغید اللہ سے محبت ساتھی نہ اللہ تنی زوال لٹائی دویم بای ارجون دا اللہ دا رحمت امی ساتی او درین بای خوابون دا اللہ دا عذاب نیریگی او صورت پاتحہ کی منگویلیو چی دا دری وڑا اجزاد عبادت دی دری وڑا کم دی یو دا اللہ محبت ساتن دا اللہ سا دویم دا اللہ نا امی ساتن بند اللہ نیر کول دا دری وڑا چی راجم شنو دیتا سوی بے پورا عبادت دیتا وی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نَشْرَى يَوْكَلَ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا مَغَرَّ مِنْ هَلَاكَةٍ كَوْنِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَخِذَ وَلَدِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبٌ وَيَعَذَّبُ كَوْنِهِ وَلَيْتَ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَابٌ صَخْ كُلُّ ذَلِكَ دا ټول پیل کتاب مسوره په لوی محفوظ کې لیکل شوې دي. فریاد کې تخفیف دنیوی ذکر شوی چې الله د مشرکانو په کلو عذاب راځي، خو د دوی معبودان باطله دوی نشي بچ کولی. الله کوم کله چې موږ تباه کوو یا عذاب له ورکوو، نو د دوی معبودان دوی ته نجات نشي ورکولی. او الله دا ټول هر څه په تقدیر کې لیکل شوی دي. وما منعنا کریمنگا د دې خبرې نه انور څه چې موږ راولېږو بالآیات معجزو لره الا ان کذب بها الاولون، مگر دې خبرې چې انکار کړو د دې معجزو نه اولنو خلقو. وآتینا موږ ورکړو ثمود الناقة ثمودیانو ته وښه مبشرتن چې ښکاره معجزه وه، فظلمو دی ظلم وکړو بها په دې وښه باندې. وما نرسل بالآیات یوم من لا لیگو معجزو لره الا تخویفا، مگر د پار د یرولو. د دې نه د سورت دویم حصه شروع شوه، او دې کې اول دویم سبب د عذاب ذکر کوي چې هاتک د شاعر الله دا سبب د عذاب دی. اول حصه کې دا سبب بیان شو چې شرک مستمره دا سبب د عذاب دی. نو سوئی چھ ہاتک دا شاعر اللہ دا سبب دا عذاب دے، او دا دی مثال ذکر کئی پو آقر سمودیانو بانی چھ گولی سمودیان دا شاعر اللہ بزیتیو کھا دوخی اللہ عذاب پیرا لے. دوی مثال ذکر کئی پو آقر دا اسرا او شجری دا زقوم بانی چھ مشکین دا اسرا دا واقعی نا انکار کاؤ، دا زقوم دا ون نا انکار کاؤ. دا رنگی واقع ابلیس ذکر کئی چې هغه د آدم علیہ السلام نه انکار وکړو، آدم علیہ السلام تعظیم یې ونه کړو، آدم علیہ السلام د شاعر الله نه و، ابلیس یې تعظیم ونه کړو. نو ګورې دې ټولو باندې عذاب راغلی، سمودیانو عذاب راغلی، دانګې مکې مشرکینو باندې چې هغې د معراج د واقع نه د اسرا د واقع نه او د زقوم د ون نه انکار کاو، په هغې م عذاب راغلی. ابلیس باندې چې دغه آدم علیہ السلام توهین کړی و چې هغه د شاعر الله نه و، ابلیس فان اند اللہ عذاب را لے. وید قلنا لے کلاش منگو ویلتا تا ان ربک یقین ربستا حاتوا احاتے کری را یرا گیر کری دی خلقو لرا. وما جعلنا الرؤیا اللتی او ندی اگر زور منگا لی درستا اغا الرؤیا لی درستا اللتی اغا ارینا کا چی خودلی منگتا تا اللہ پنتن مگر امتحان لناسی لفاد خلقو والشجرت الملعونت اغونا چی بدی بیان شویدائی پا قرآن کی الملعونت چلانت والا شویدائی پا خورن کو یا الملعونت بدی بیان شویدائی پا قرآن قرآن کی ونخوی پا منگیرو دیلرا پا ما یزیدهم نزیاتی دیلرا الا تغیانا مگر سرکشی کبیرا لیا. دلی آیات پاول جمله کی تیزی رب دعوت بانی چواز قلنا لکا ان ربک حاط بالناس، پا دیکی ترغیب دی تبلیغ تا چی اللہ بستا حفاظت کئی تخپل دعوت او تبلیغ جاری ساتا. او ما جعلنا الرؤیا اللتی پا دیکی اشارت واقعی دی معراج تا. او شجرت الملعونت مراد اغاد زقوم وندا چی جہنم کی راٹا کی گی، او دا دیر پا نمانول اللہ تخوی پر کئی و نخوی پا ہم دکا مشکین دا خبر نمانولا چی دا شپی پر لگا ایسا کی چنگ نبیر ایسا مسمان نو تلاڑی دانگی دای نمانولا چی پا جہنم کی سر زقوم وندا دکا یو طرح تاوی چی اغا تیز وور دے سی زل کئی گٹی بس وزی انسانان بس وزی، او بل طرح تاوی چی پا آگای کی ونی دا زقوم وندا دا څنګه وده زخوم ونی پکې را پیدا کیږي. په دې پسې مسخره او ټوکې شروع کړلې. نو دې باندې الله تعالی دوی ته دمکې ورکوي چې ونخوفهم، الله یې موږ یرو دی لره، یعنې دا ټول د یرولو دپاره دی. خو د دې تخفیف سره په ما یزیدهم نه زیاتوي دا یرول دی لره، مګر سرکشي لویه، یعنې مقصد د یرولی کیږي او بیا هم د دوی سرکشي ډیریږي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اللَّهِ كَلَا شِوَلْ مَنْ مَلَائِكَةِ رَسِيدَوْكِ آدم علیہ السلام تا جغی سیدوک لمگر ابلیس ونکلا قَالَوْا إِلَى اللَّهِ فَأُوَلْ إِبْلِيسَ آسُوَ اَذَا شِدَوْكَمْ لِمَنَا وَشَرَتَ خَلَقْ تَجْتَا فَيْلَا كَلَا تُوِينًا دَخَرْتِنَا دا اس واقع ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس او دل تدی مقصد دا پار ذکر کئی چا آدم علیہ السلام دا شاعر اللہ نا وہ خو ابلیس دا توہین ہو کو نو دا آغا توہین دا سبب دا عذاب و گرزی دا ابلیس دا پارا قال ولی ابلیس سرائے تکا خبر راکا ماتا حاد اللذی دا آغا سلے لے کرمتا حاد اللذی دا آغا سلے لے کرمتا جتا عزت ورکو دا تعالی یف ما بانی لائن اخوار تنکتا درست رکم یا یوم القیامت یوردی قیامت تلاخ تنکن نا خامخا بیخ بگ باسم ضروریت و دولاد دل الا قلیلا مگر دلگ کسانو قالو اللہ پاک اذهب لارشا ومن تبیک و شای تابیداری وکلستا منهم دریونا فا ان جہنم یقینا جہنم جزاؤکم سزا ساسلا جزا موفورا سزا پورا پدے کی او اشارہ دا دے دوئے تو نے کہ حسد دے ابلیس تا چھ ابلیس تا آدم علیہ السلام سر دے رکی نا وکلا چھ حاد اللذی کرمت علی آدم علیہ السلام سر رکی نا وکلا او بے اللہ تخیب پہ خربی جکر کو دے ابلیس تا پارا چھ پمن تا بے کمین ہم پین جہنم جزاکم جزان مو پورا وستب زیز او خیوا منیست طاعت آسو کستا وصف برشی من ام دلیونا بی سوتی کا پا وصف البانی و اجلب او راولا علیم پدیو بانی بی خیلی کا سوار اخفل و رجیل کا و پیاد اخفل و شارکم و شریک سر دی سرا پا مرن اولاد کی وعید هم وعدا و کر دی سرا وعید هم وعدی وکر دی سر وما یعید هم الشیطان وعدی نکید دی سر شیطان الا غرور مگر ددو کی پدی آد کی دی ابلیس گمراہ کولو پینزی طریقی زی کرشوی چی ابلیس خلق کو پینزی طریقو گمراہ کی اول سرے بی سوتی کا پخپل آواز بانی بی سوتی کا عبداللہ ابن عباس انہو گئی دین مراد ار غرا بلون کړي چې ګناه ترا بلل کوي دا ټول د صوت او شیطان مستاق دی به صوت کا په واسطه باندې د شیطان आवाज سره ار د گمراهی आवाज کاوډنګ ټکوري کا بل بل شی نه دا ټول د ابلیس د شیطان आवाज دی دویمه طریقه د گمراه کېدو و اجلب علیهم بخیرک و رجلک د دې مقصد هم دار چې ار شو د ګناه د پارزی کاغه پیاده یو کسوری ندام د ابلیس سره سواره یو پیاده پوجه ده آس سو چه ده گناه ده پاره گرزی کاغه پیاده گرزی او کاغه پا سورلی بانی گرزی ندام ده ابلیس پوج ده سوره و پیاده پوجه ده ابلیس دریم طریقه و شارکون پی الاموال دیسه مانو که شریک شه مانو که شرکت سره یہ دیر طریقی دی خویوہ طریقہ دا زانا تحریمات العباد جڑاول او دانگی نزور العباد تحریمات العباد و نزور العباد دا دے مستاق دے سلورمہ طریقہ وال اولاد دے سے شریک شاہ پا اولاد کے اولاد کے شرکت سرے ندین دیر مستاقات دی خویوہ مستاق دارے چاگیلہ شرکی نمونہ کی دی یا غیر اللہ تے منصوب کی لکا عبد الشمس، عبد العزا، عبد مناف، عبد النبی، عبد الرسول دا شنو من خودل دا شرکی یا غیر اللہ تلاغی نسبت کول چی مثال دا مالا پلانی را کرے دا پلانی بابا را کرے دا خوی و پانشنبی یا پینزه پانشنبی بزیرتون تلارم نو بس دا بچه میوش غیر اللہ تلاغی نسبت کئی نو دام شرکت دے پاولاد کئی حدیث و تپاسیر کے وی شرکی نو منو لکی ری لکہ عبدالنبی عبدالرسول عبدالحسین یا دانگی سالار بخش لازین خلق رامدار نو کی دی رامدار سمان رامدار کلے نو رامدار نسبت وکی پنجم طریقہ دو گمراہی وعید ہم ادے سوادے ہو کا سمانا وعدے دار سے قیامت نشتا حساب کتاب نشتا دا درو خبر ہوتا ہو کا اول حساب کتاب و قیامت نشتا ہو کو وہ جنت حقدار بس تھا سے وہی نہ دار شیطان دو گمراہ کی دو طریقی ری ان عبادی قدن بندگان زما نیسنا کا نشتا دارے پدیو بانی سلطان غلبہ دے تنش گمراہ کولے خاص بندگان دا اللہ تنش گمراہ کولے وکفا بربک پورا دے رب سا وکیلا ذمہ وار دیات کرے تو اشارہ را چ ابلیس بار خاص بندگان دا اللہ نش گمراہ کولے لکا پیغمبران نش گمراہ کولے حکم چ مخلصین دی او نش گمراہ کولے پر ایمان دا شیطان زور نہ رسی بلکہ نیکان خلق دے سی چاغا ابلیس تر ډیر زور ورکای لکه مخکې مونږ یو نه سره بسم الله وای د بسم الله سره شیطان ډیر وړو کې شي د مچ عمر وړو کې شي بلکې نبی علیہ السلام وای چې ان المؤمن لا ينزي شیاطینه مؤمن سره خپل شیطانان خارای خاری کې او ټپی کی کما ينزي احدکم بایر او پس سفر لکه څنګه چې یو سره خپل اسولای پسپات کی خوار اٹھا پائے گی نسما نسل ہے نیک بندئی دا نیک بندہ شیطان خوار اٹھا پی زلی لئی دیکھا نیک بندہ عبادت کئی ذکر اسکار کئی او دا عبادت او ذکر اسکار شیطان نہ ڈیر زور ور کئی نگوری نیک بندہ شیطان چرے کمزور ہے کی او غلط خلق چی شیطان پر غیبانی بے لوبے کئی ربکم الذی رفسات غزال یوزی چروانی لکم الفلک استاد پاره کشتی فی البحر دریا کے نتاب تغوی تا سو لټی نه فاجیر مې ربانی د الله نه ان یقین ان الله فاکان دے بكم پتا سی بان رحیمن مهربان دات کی دلیل عقلی ذکر شو و اذا مسکم ذور و نو کنا شو رسی تاف سے تکلیف پین بارے دریا کے زوال اور شستا سنا منا وسوکتا دو نئی تاثیرا بلئی ان لا یا او سوا دلانا پلم مانا جا کمار کرا چھ بس کی تاسو ان البر دی وچھ تا آرسون مخڑاوی تاسو مخڑاوی دی سشینا دا اللہ دا توحیدنا وکان انسانو دے انسان کا پورا نا شکرا پدے کہ اللہ زورن اور کئی مشرکینو تا چھف سختے کی صرف اللہ را بلئی او چکل دا مصیبت نہ بچ شئی نو بیا شرک وئی او دا عدد دا مشرکین بار بار قرآن کی ذکر شوئے سورة یونس کی آیتون تیر شویو آن تیام چیدہ من تفصیل ام کلیو اپا امین تمہیں تاس وائی بچ شئی یخ سفا چی اومنڈی بیکم تاس لاللہ پاک اللہم اومنڈی خخم کی پا جانب البر ری پا طرف دو چکی او یور سلا یا رولی گالے کم بتا سبانی حاسبا باران دکانو ثم لا تجدو حاسبا سلائی کانی اڑون کی یا حاسبا مانا باران دکانو ثم لا تجدو یو مقصد دیر دوارو ثم لا تجدو بیابا بین ممبئی لکم نخفل زان پارا وکی ننزی موار پدی کہ اللہ اس تخفیب پر کئی اللہ اکر دریاب نبچ ہوئی دو چر اعظم نش بچ کے دلے چلام پزمک او منڈی دا قارون پشانا یا اللہ ربان دا کھانو باران وکی دا قوملوت پشان نو دین اخو نشی بچ کے دے لکہ دریا کے پتا سخت فران اللہ تاری چغی وکلی دریا کے بچ ہوئی نو اللہ کے بے شرکشی کے نو پا وچم نبان اللہ عذابون راوست دلے شی آم امین تم آیا بیر وی تاسی ایو عیدکم چھے واپس با بوزی تاس لفی دے دریاب کی تارتا نخرا بل کرتی اللہ ادام کولیشم چھے بیر دریاب تا زورت پیدا کم و دریاب کی دی بے حلاک کم نو دریاب کیم دے اللہ دوبارہ شی حلاک کولی ایو عیدکون چھے واپس بوزی تاس لفی دے دریاب تا تارتا نخرا بل کرتی فیرسل اللہ برولی علیکم بتاسبان قاسو پن ماتون کی من الریح دسلینا ماتون کی رسیلے نسمان تیز رسیلے چی ونی ماتی دریاب کی رواندہ شواغان اللہ راولی او پا یغرقکم ڈوب کی تاس لرا بما کپر تم سب دا تاس کو پر کل رے تم ملا تجدو بے وتاس بے نزئی لکم نخفت زان دا پارا علینا زمنگا خلاف بیہی پبارہ دبے کے ثم لا تجدو بیا بینم زئی دخپل زان دا پارا لکم دخپل زان دا پارا علینا پمنگ باندی بیہی دے ڈوولو بارا کے تبیان سوک تپوس کے ان کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَيَقِينًا عزت ورکلے امنگ اولاد آدم علیہ السلام تو ہمن اللہ مبارک لی امنگ دی پی البر دی پو وچکی والباری پو دریاب کی ورزقنا مرزق ورکلے امنگ دی تمنت طیباتی دی پاک شرینونا وفضلنا مغرکلی دی علا کثیرن پر لیروبانی من من داوشانا خلقنا چمنگ پیدا کری تفضیلن پو لیرغور والی سرا پر یاد کے ترغیب دی شکر تا او سلور نعمتون ذکر کئی پا انسانانو بانی چلال بندہ سلور نعمتون کری نردی نعمتون شکر لاللہ ادا کئی دویم دیاد کہ اللہ وچھ مونگ انسانان تو عزت ورکلے نو عزت سلے دی علماء دیر مستاقات خودلی یو عزت دارے چی پلاسون خوراکی عام انسانان پا خلی خوراکی عام حیوانات پا خلی خوراکی او انسان پلاسون خوراک کئی دویم دا چی انسان خبری کولیشی نور حیواناتی نشی کولی دریم دا چی انسان اللہ سید قامت ورکلی دا نور حیوانات دا سید قامت نشتا بل انسان شکل اللہ دا طول حیوانات نخیستا پیدا کلی ری پینزم دا چی اللہ خپل لوی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انسانان نرا لی گلی شفاگم دا عزت داری چلان داری نو لگیری ورکری زانو لے کمسی ورکری اگر چنن سبا خبر خلق بلاکس کئی زانو چلے کمسی ختمی سر رولو کرکی او نجنہ گیری خرائی حالان که دا طول علماء ورکری دی چه گیره دا سرید پار عزت دی او کمسی دا زانو دا پار عزت دی اوام دا چه دانور طول مخلوق دا انسان تابع کرے انسان داغی نہیں تابع کرے بلکہ دانور حیوانات دا انسان تابع کرے دی آتم دا انسان خبری کولش و لکل کولش نور حیوانات خبری و لکل نشی کولے برحال دا طول کی غرق دارا چی دا غروالی پا عقل سر رے چی انسان تا اللہ عقل ورکلے او نور حیوانات سرسنشتا عقل نشتا رے یوم ندعو کل اناس بکم رشمن بروبلو هر ڈلا بی امام صد پیشوا خپلنا پمن اوتیا پسا سوچ والش کتاب امن نام دا بی امینی پا خلاص داو کی پولا کبا دا کسان یقرون لوی و کتاب امن نام اخپلی ولا یزمون او پدی بانی با ظلم نکی پتی لن پا قدر داتار داڑو کی دکا جوری بانی پدیات کے بشارہ ذکر کئی خدیات کے وی کل اناسین بی امامی ہم دی امام نسا مراد دی بازی وی دی امام نمراد عمل نامہ دا بی امام ہم پا خفل عمل نامی سر دار چاہ سب داگی عمل نامہ و سی دویمانا بی امامی صداق پیشوا مقتدانا ندائی چی کم مشرو کاغا دینی مشری او کاغا بی دینی مشری نو آت سرے با دخپل مقتدا سرا رازی دخپل مشر سرا ندائی ندائی که سوچ بکاری چی سرے جان نمشر مقرره نو چی داسی مشری چی اغا دیندارا او نیک سرے مشری دانگ لگت سیاسی خلقوشان یو پاسیق پاجر اغای جان نمشر جوڑ کلی چی اوار طول عمر کپری ملکونه که جون تیر کلی پا آکی پالیلش شوی پا آکی غر شوی داغو سی تعلقی داغی سی مین محبتی نو آغازان ندا سی بیدین ازان نمشه جوڑاول ندی پکار بلی کم دیندار و نیکان خلی کی زکر قیامت پارو با داغی سی را بلیلیکی گی بی امامی لخفل پیشوا مقتدا سبا را بلیلیکی گی نخفل مقتدا مشر بارا کی سوچ وکا سید قیامت پر بعد کم مشر تو قیادت کی طرح پورتے کے یہ اگر فرعون بارہ کے مخ کی صورت ہود کی تیر شو یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار فرعون بعد فرعونیان نمخ کی اور نور فرعونیان اس شاہ تروانی دنیا کے اگر مشر و امام ہو نو قیامت کے اگر مشر و امامی فرعون با مخ کی جہنم تا اور نور فرعونیان پاس شاہ تا جہنم تروانی دیو نے خپل مشر کی خپل قیادت کی مختیار دیر پکاری دیو نے سر مشر مقرر شریعت کے دے بارے کے دیر احتیاط دے چھ مشر و قیادت بچا طور کے مشیر و قیادت بچا طور کے داغیر پار اخبر شرائط دی علماء و شکم بیان کری اس سیادت شریع کتابوں نے کے دیوان بحث دے لکاو شرطوں نے کہ مہم شرط سے قوت او امانت چ سرے کار کولے شو امین امی خائن نئی خیانت پہ کیا نہ کہی یار قرآن نہ معلوم گیا علم و جسم دو صفات نور صفات مدبری تقواداری امانت داری سخاوت اور شفقت پہ کی داسی دیر صفات پنجشفق زوری صفات دی اور پا کی بیر دیر زوری بس صفتوں نے دی یو قوت او دویم امانت داس مشر چ کم کار مشری ورکے چا کار کولے شی سر تیر سولے شی او بل پامانت سر خپل کار کی خیانت پکے نہ کئی ومن کان فی ہا یا سوک شی بری دنیا کیا معلوم پودا و فی الاخر پا خیلت کی با معلوم بئی و اضل و گمراہ بئی سبیلا لسم لارنا و ان کادو یقینا نزیر دی لیفتنونکا چی خامخا وڑی تالرا عن الذي ذا خبر نوحينا شمن يا وهي كري ليك تا تا نتاب تريا ندير فار شي تا جوڑ کی درو جوڑ کیا نے رمن با نے غیر ہو غیر دینا و جنا قد وكلا تخذوك خام خا دیبا ونی سی تا لرا خلیلن دوس پدیات کی تیزی اور کئی پداوت بانی او من کئی د مداحنت نہ اللہ مداحنت مکوا دارنگری تو اشارہ کئی چ قرآن سنت پر خودل دا سر ابترارا سر شریعت فری دی قرآن سنت فری دی او دو کفار خبر منی نو دیتا سو ابترا وئی لیتا تری علین غیر ہو او دیشان نزول کی دا خبر ذکر کئی چ مشرکین د نبی علیہ السلام مطالبه دا کړی و چې دا غریبان د ځنه و شړم و دي خواله راشو اما ځون مخ کې تیر شو نبی علیہ السلام پړ کې اراده کړی و یا باج روایت کې دا شراجی د نبی علیہ السلام مطالبه کړی و چې زمنګ د علی هو دا لاس ور وړه او بس دا عمره موږ وساته بيداری وک نبی علیہ السلام پړ کې اراده وکړه او دای وای چې زبا دا کار وکم چې د ایمان نوري او الله تعالی ته زدا بد غړم خو به هم کله ایمان نوري نو الله دې تونه راو دیګل نبی له سماش په لکه دا خبر راغلی وعظم نه وکړي نور طریقو باندې شن نزول له تونه بیانای ولولا ثبتنا کله کې چریته موږ نو مضبوط کړل نه قد کې تا یقینا نزی وی ته تر کنو تا ملان کړو یا کوښ شو له دې ته شین قلیلا لغونی په دې حالت کې دلیل لبد خبره باندې چې نبی له سان کو پر ته معمولی ملان ام نه دی کړي او مداهنت ام نه دی کړي ځکه الله تعالی او ته وای کته کافران ته لګ ملان وکي نورو سوی چې الله وو دچن عذاب درکای بل الله خپل پیغمبر مضبوط کړو نو دایات نه دا معلومی چې کفار ته ملان کول دا حرام دی او بل کافران ته بسنه معمولی ملان ام نه کوي د دیونه له کافران سره دا سی سوله یا دا سی مذاکرات چې څه خبره د غیر بيدینې تو منی دا د کوپر څه خبرې ومني نو دا سی مذاکرات او دا سونه کول مو صحیح نه دی کوپار وقت وقت وبدونه نبی علیہ السلام تر دیگری و جرگی چه منگو مذاکرات و کوسه خبر تز منگو من اسلام استاو منو نالا وقت وقت دا سیتون و تنبیهات را دیگری و لکه دیتونه که نبی علیہ السلام تا تنبیه را سوره رو کافیرون که ایتون اللہ را ولیگل یا سورۃ احزاب اولنیت ندی یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع عزاهم وتوکل علی الله. دا مختلف سورتونه دی، د شان نزول کې علما به دا واقعات ذکر کوي چې کافرانو وخت وخت په نبی علیه السلام پسې جرګې رالیږلې وې چې موږ به صلح به وکړو، مذاکرات به وکړو، داسې یو ټول جوړ به راولو او کوچلو کوچلو پالیسي به اختیار کړو. سب خبرې به ته زموږ ومنې، سب موږ ستا ومنو. د هغې باره کې الله ایتونه راولېږل چې پیغمبره د الله نه یېره وکړه، د کافرانو منافقانو خبرې ونه منې. یا دیتونه که اللہ وی که کافران تا دی معمولی میلان قدری وکو نا اللہ با دوچن عذاب پا دنیا و اخیرات که درکی. نو دیر سخت دمکی دا پا دیتونه که چه اللہ پیغمبر تاوی ایدن نا ازاقنا که پا دوه که خام خواه سکلا بیا منتا تا زی پا الحیاتی دوچن عذاب پا دنیا که و زی پا نماتا و دوچن عذاب پا سمنگنا ثم لا تجد وابت بين نزي لك خپل ځان د پاران نظم خلاف نسویرن امداری. او په دې کې ته اشاره ده چې کفارو ته معمولی مداهنت او معمولی میلان دا سره حرام دی، او نبی علیه السلام کفار ته معمولی میلان هم نه دی کړی. وإن كادوا ليستفزونك او یقینا نزیر دی چې خامخا وښوي تا لرا من الارض لزمك لما كينا ليخرجوك شوبا استاد من هذا دين واذا قضى وقت لا يلبسونك عذاب بوقت انك خلافك رستسان الا قليلا مقل لك وخر الدين رست دري ما يش شروع شو دا والسلام ايات پوری پدی کی دریم سبب دو عذاب ذکر کئی شوای سند رسولان دی الله حق ورسو نیکان خلق د ملک نه شړل دام سبب د عذاب دی، چې سو نیکان خلق د ملک نه شړل الله عذاب به په غیر راځي. او د دې مثال پیش کوي په هجرت د نبی علیه السلام سره چې کله کفارو نبی علیه السلام په هجرت باندې مجبور کو او نبی علیه السلام د هغې نه هجرت وکړو، نو مکې والاو باندې بې نږدې عذاب راغی. لوی عذاب د هغې دپاره سو د بدر جنګ و، نو دغه ته اشاره کوي سنت من پشان دا طریق زما من دا آچا سر قدر سننا چمون دیگر یو قبل کم خستانا می رسول نا دا پیغمبران و زمان نا. این مقصد داره دا اللہ و زمان زوله طریقه و چه چان بیاو حق ورست ملک نشرلی دی دی باقی دا اللہ عذابون راغ دی دی. ولا تجدو بیبن نزیل سنتنا طریق زمان لا تحویلا بدلی دل اللہ طریقی نہ بدلی. اللہ دعا قانون دے چنیکان د ملک نہ اس اللہ سبب دا عذاب دے. اقیم الصلاۃ و منزل را لی دلو کی شام سے فوق د زوال دنور کے لا غسق اللہ لی تیار دشمی پوری و قرآن الفجر مند سبا ان قرآن الفجر قیان مند سبا کان دے مشہورا دیتا حاضری کے دے شل ملائکو سبا مانځه ته ملائک حاضریږي. د دې نه رسول امور مسیحا ذکر کوي. اول امر مسیح دا دی چې الله دې پنځه وخته مونځ پابندي کوه، پنځه مونځونه پابندۍ سره کوه. پنځه مونځونو ته اشاره کوي ځکه لیدلو کې شمس په وخت د وختو د نور کې څه معنا د نور د ځوان نه وروسته مونځ کوه اللہ کا شکیل د تیاری د شپې پورې. نو دې کې څو مونځونه رال د ماسپښین او د مازدیګر مونځ په کې رالی لیدلو کې شمس. او اللہ کا شکیل په دې کې د ماښام او ماخوستن مونځ رالی او قرآن الفجر دې کې سبا مونځ رالی. نو څو مونځونه شو پنځه مونځونه لیدلو کې شمس په وخت د زوال د نور کې د زوال نه وروسته دوه مونځونه دي، یو د ماسپښین بل د مازدیګر. او الله غسق لیل چې تیاره ولګي نو بیا هم دوه مونځونه دي، ماښام هم ماخوستن او قرآن الفجر مونځ سبا، نو پنځه مونځونه شو. بل و قرآن الفجر په دې کې د سبا لمانځه فضیلت ته اشاره وشوه چې د سبا مونځ ډېر فضیلت لري. او فضیلت په څه باندې دی؟ په دې باندې دی چې کان مشهود دی ته ملائک حاضریږي د دواړو وختونو، د شپې او د ورځې ملائک دواړو ته حاضریږي. دا ټایم کې د ملائکو ڈیوٹی بدلے گی. نو دشپے سے کم ملائک مقرری اور سبا مانجے کی شرکت وکی اور دورہ سے ڈیوٹی پارا سے کم ملائک راضی ناغم د سبا مانجے کی شرکت وکی نہ دوڑا قسم ملائک تو حاضری کی ہم دشپے ہم دورہ سے دا علی فضیلت دے ومن اللیل دشمن پا تاجد بھی تاجد بھی پدی قرآن بانی ناپنا تنک دا زیتی عبادت دیستا دا پا ناسا زدائی باسا کجو بلیتا لربک سارا مقاما محمولا او زیتا چراغی سپتو نکلے شویری دا دویم قسم دا امور مسیحون ذکر کئی دی مقصد دار چلاوی تحجد پابندی کوا دویم آیاتنا شفاعت ثابتی گی عصا یباس ربک مقاما محمودا دا دین مراد مقام دا شفاعت کبرا دی یہ تا مقام دا شفاعت کبرا متوی مقام دا شفاعت عظما متوی او مقام محمود متوی نو دین شفاعت ثابت شو او دا دین انکار معتزله کئی مخیل آباس تیر شویو معتزله دانو میری دریم دیات کے تحجد پیدا ذکر کئی چ تہجد پابندی سکاولی اللہ تہجد کی بدا پیدئی چ اللہ مقام محمود تا تدرکی چ دا مقام د شفاعت کبرا دے مقام د شفاعت عظما دے یہ تفصیل مخ کے منگ بیان کلو دا شفاعت دے چ ٹول خلق و میدان د حشر کے تنگ شی اور ٹول بداو چ دمو سے حساب کتاب شروع شی پدے کے بعد ہم علیہ السلام تا خلق و شب عذر پیش کی بے ابراہیم علیہ نوح علیہ السلام والسلام تو ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دے ٹول انبیاء بانی بہو گرزی بے باخیر کے نبی علیہ السلام تراشی اور نبی علیہ السلام بہ سفارش ہوئی کہ دے خلق دے پارا نہ آپ سفارش ہوئی بے حساب کتاب شروع شی دا نور انبیاء دا شفاعت نشی کولے دا نبی علیہ السلام خصوصیت دے نو دعوت اشارہ کئی چہ تہجد دا پیدا رہا چلنا بتا تھا دا مقام د شفاعت کبرا نصیب کی دان یہ مقام د شفاعت عظما با اللہ تا تھا نصیب کی او بل دیتا اشارہ کئی نا پلا تنلک لفظ راوڑی نا پلا تنلک سمانا دیو مقصد دارے دا زیتی عبادت دیتا نرا یعنی مقصد دار ہے دا زیتی فرض ہے پتا بانی لیکن نور امت بانی تاجود فرض نو اور نبی علیہ السلام بانی فرض ہو نو نا پلتن لکی وہ مقصد دار ہے دا زیتی فرض ہی پتا بانی نور امت بانی دا نرے پرس تحجود اکتا فرض ہی دویم مقصد دا ذکر کئی نا پلتن لک دا زیتی دی پا فرض بانی سمانا فرض نری دا یو زیتی نفلی عبادت دے دے مقصد دارے دا اولی توجیہ مقصد مطابق پا نبی علیہ السلام تحجد من دا فرض ہو دویمی توجیہ مطابق تحجد پا نبی علیہ السلام فرض دے ہو یو دریم قول دارے چھ نبی علیہ السلام بانی اول کی تحجد فرض ہو او بے فرضیہ سشو منسوخ شو نبی علیہ آپ حاکم نپلو ندو معنی موقع یو نا پلتن لک زیتی فرضی دا پتا باری دویم سمان نا پلتن لکا زیتی دستا دا پارا یعنی دا فرض نیدی بلکی نپل لی وقر ربی و اے رب زمان ادخلنی ننباس مادر مدخلا صدقین فداخلی دو در اشتیا و سرا و آخرینی و باس مادر مخرج صدقین فاغسر در اشتیا و سرا وجلی و گزما زمین لدن کا رخ پن ترم نہ سلطان غلبا نصویرن چمداد اور سرشوئی پریات کے دریم نمبر دمور مسیح نے ذکر کئی ندیم مقصد دار چکل ہجرت کے نجرت و خدا دعا ہوا یا لیکن زیر اجلا خلق تھا اباسی نہ ملکہ ندی شڑی نہ چڑی ری نہ ہجرت پوکھ ندی دعا اہتمام کا چلے ہجرت پٹین کے بدا دعا کے دموت خلا صدقین نمراد مدینہ تو عبارہ اور مخرج صدقین نمراد سرا مکہ نو سمانا ما او باسا داخیر که ما لرا پا داخلی دو دو رشتیا او باسی ما لرا پا غیسلو دو رشتیا او بانی اینه چه دو مکی نمی او باسی مدینی توی بیتا نو ده جرد که راس مدد وکی وقل جالا قوائی رال حق وزاق الباطل لار باطل یقین باطل ده ختمی دون که دیگه سلورم امر مستیجی کر گئی اللہ کل مکم و عظم پتحشی نہ اوٹیں کہ بطد الفاظ و قل جاء الحق خدا پیشن گوئی دا یعنی مقصد دا یعنی زیر اچ دا سی و خراشی سی حق بخکارا شی دا باطل بختم شی نکا نبی علیہ السلام چی کل مکم و عظم پتحشو نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تو داخل شو دری سو شویت بوتان پکیو نبی علیہ السلام با اغا پو لرگی بانی دا سوال پا امسا بانی او دایت بیلو سجال حق و ازاق الباطل ان الباطل کانا زهوقا دایتو نبا نبیل سامویل نسمانا دیکیو پیشنگوی امده او نبیل سلام بی اغبوتان چه مار کرل علماوی چه دبوتانو ما تول پکاری یا دانی کم در دمچوری در گمرای آلاتی ناوام ما تول پکاری او در آشی نچه در جوری نبی علیہ السلام بے ندیر پارادیر انہوں لے گلے ہو چکم تصویرون ای اغوران کا یا لوڑ قبرون ای اغوران کا تصویرون کمچی بوتانی یا قبرون او لوڑ داغی دوران اول پا نبی علیہ السلام عدیر انہوں لے گلے ہو او بے عدیر انہوں دے دوران اول پا رخپل یا شاگر لے گلے ہو اغات امدہ توسیہ کرے ہو چھ نبی علیہ السلام زدہ دے دوران اولو دو پار دے گلے اوما نو تام چی کم تصویری غورانوا بوتی تصویری یا لوڑ قبری غورانوا ونو نازل اورا دیگو من القرآن قرآن کریم نما هو شفاون شغا شفا دو رحمت دے پار مومنانو او نزیت ای زانیمان نمگر تاوان پا دے که ترغیب برکی قرآن تا دو قرآن دو نمونه یو شفا و بل رحمت چ قرآن کریم دا د علاج کتاب دے سنگا علاج دے نگوری دو قسم مرضون دی یو ظاہری دی یو بل روحانی دی قرآن کریم دا دوار دا پارش دے علاج دے دا ظاہری مرضون علاج دے چو سلید قرآن پہ تون دم کلیشی دا ظاہری مرضون نے پہ اللہ شفا ورکی او چی کم روحانی مرضون دی کوپر دے جہل دے یا نور معاشری داغینم قرآن کریم علاج دے دوارا قسم علاجون کیری قرآن کریم کی وَإِذَا نَعْمْنَ اللَّهِ كَلَشْ مُنْغِنَا مُقَالَ نِسَانِ فَإِنسَانِ بَانِ اَرْضَ دِمَا خَرَيْوَانَ اَوْ دِلِكِ بِجَانِبِي دَرَقْ بَلَا وَإِذَا مَسَّهُ شَرُ كَلَشْ وَلِيَتَ تَقْرِيمُ نُقَانِ يَعُوسًا دَئِنَا وَمِرَا ندین رسو زجرون شروع کی دا اول زجر دے پا دے کی زورن اور کئی پا کمزوری عقیدہ باری زن چا عقیدہ اللہ و دیر کمزوری چا اللہ پی لگ انعام کی نو بید اللہ دا دین نمخڑائی او دا دین مخڑاول سبب سی غد اللہ انعامی نو که زن چا تا اللہ مشری ورکی حکومت ورکی یا مولن اولاد ورکی نواد اللہ دین نہ بے وقت نہ ورکی دا اللہ دین نہ مخڑائی نہ تو بعض خلق دا چھ خراب عقیدہ و نظریے چھ دل لگی مالداری سرے بدری گی او چھ لگ مصیبت پہ راشی نہ بے نہ امیدی پہ راشی حالانکہ دا مومن صفت دارے چھو اپا نعمتوں کی دا اللہ شکریہ دا کئی تکلیفوں کی صبر کئی نہ دا کی شکریہ نہیں نعمتوں پا کی شکر نہ اوباسی بلکہ دا اللہ دین نہ مخڑائی او دا مصیبات پر ٹیم کی صبر نہ کئی بلکہ دا اللہ نے نا امید شی قلو آیا کلن طول ہر یو یا مر عمل کے لئے شاکر ری بخبال طریقہ بانی پا ربکم پستا سی رب عالم خوب ویلے بمن پا چا بانی ہوا اہدا چگا خمندن کے دے سبیلن دلاری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي دُوكَمْ دَرَبْ زَمَانَ دَي وَمَا أُوتِيتُمْ لَذَرْكَ لَيْشَوَيْتَا وَسَدَ عِلَمْنَا إِلَّا قَلِيلًا مَقَلْ لَكْشَانِي پدے کہ اللہ زورن اور کئی پینادی سوال باری عنادی سوال دیتا وہ چرے زان پوئے قول مقصد نہیں اور ہدایت حاصل اول مقصد نہیں بلکہ صرف دعی چپ قول غواڑی مبلغ چپ قول غواڑی کدے کہ مشکیوں سوال کلے ہو او دا سوال تو یہود خود لے ہو او دا سوال دروح فبارے کے ہو چگو رہی بدن خو معلوم دے چھ بدن دا خواب نہ پیدا شوئے خورو دا دا کم زین راغلی دا کم مادی نہ پیدا شوئے دا نداغی جوابی ہو قلی روح من امر ربی حاصل دارے چھ اللہ روح دا عالم الامن نہ را کش شوئے دے خود دین پر زیاد تفصیل تا سنو پوئے گئی لیکن بعض شئین دا متشابہات ہو لئی پاگی بانیات سرے نہ پوئے گی روح یا پر شئر پر جسم کی خوری اور دائی پوئے جسم جوندئی خوراس کا کئی ندل قتل کئی او چکر دا بدن نا دارو ہوزی نبے دا بدن اور ٹھون نقل و حرکت ودری گی بل دارو یو پاک شیر ہے چکر بدن کی نا بدن بدبویم نا پیدا کئی بدن نا خرابی گی وہ چکر دا بدن نا روح لارا شی نا دا بدن دا زر خرابی گی و بدبویی ہم پیدا کئی او روح دا اللہ دا معرفت دا پار یا عجیبا مثالم دے دا کرو پا انسان کے موجودی خو انسان تا نخ کاری دارنگی اللہ تعالی موجود دے اگر کمانگ تا نخ کاری دارنگی زمانگ بدنوں کے روح موجود دے خو منگ تا کیفیت ندے معلوم چی دارو زمانگ بدن کے پا کم طریقہ موجود دے دارنگی اللہ تعالی دا صفتوں کیفیت منگ تا ندے معلوم دا اللہ صفات دی و دا اول صفات و کیفیت منگ تا ندے معلوم نو بہرحال دئی سوال دہ ہو وہ سر نہ کنج روح مقصد دار چارو سنگ رقم زین کم مادے نہ پیدا رہی نہ جواب ایسو جو قل روح من امری وہ چرو داد اللہ دا امر نہ راغرے خود دین پزیا تفصیل تا سے نہ پوئے گئی نہ کلا نہ متشابہات نہ دا مسئلہ البتہ روح و پاکیزہ شہر ہے بدن کے موجودی بدن دے پو نقل و حرکت کئی چکل روح ختم شی بدن دا نقل و حرکت دا ہم ختم شی دن یہ بدن چرے دل کئی قتل کئی خوراس کا قول شی وہ چرو ہو جن بے دا ٹھول نقل و حرکت بے ادری گی ہم شکین دن بے علیہ السلام نا مختلف سوالات کری ہو یو دو ذوالقرنین بارہ کے سوال کلے ہو دو میں دروح پہ بارہ کے کلے ہو بڑے اصحاب کہف بارہ کے سوال کلے ہو دے ٹول جواب اللہ ور کری دونوں بارہ کے سوال و جواب دل تذکر شوے اور دا اصحاب کہف اور ذوالقرنین بارہ کے سوال و جواب دا با سورت کہف کی برائشی او دا تپوس مشرکین و کلو خدا سوال تو یہود خود لو ان یہود لم سولی ہو سدے پیغمبر بانی دا اعتراض نہ وہ کئی قلی روح من امری او آیا چھ روح دا امر درب زمان رے دا امر درب زمان سمانا یعنی مقصد دارے دا دے علم دا اللہ نماشو دا بلی چاہتا نشتا دا باری خبری دا متشابہات نا یو اللہ پی پوئی گی خو مخلوق پاگی نا پوئی گی ولی انشین اللہ اکچھلی منگا وولا نصب النقام خابو بزو باللزی ہوا کتاب او ہی نچ منگی ہوئی کلی لے کتا تا ثم لا تجدو بیا وطنمو بے نمو میں لکا دخپل زان دا پارا بہی پدے سر علی نظم پو مقابلہ کی وکیلن زموار اللہ رحمتن اللہ مگنی بیو دا قرآن رحمتن دا وید رحمتن من ربی کا استاد ربنا یقینن میرا بانی دا اللہ دا پتابانی کبیرن دیرلویا پدے کہ اللہ تسلی ورکی چلہ وکرا خلق اعتراضو نہ کئی نو دیر اعتراضو دا وجہ نا پتا دا اللہ رحمت وحی نشی بندہ والے او دیتا اشارہ دا چھ قرآن کریم با آخر زمانہ کی پورتکی گی نبی علیہ السلام وہ چھ انہا دا القرآن سیر پا دلانی وسن ہو رواد دے قرآن با پورتکی گی چاول کیا پا یر پاو قرآن با سنگ پورتکی گی حالانکہ دا ہم پو قرآن شریفون کی لکھلے دے من تا پو یاد و یادم دے نغول یسری علیہ فی لیتن واحدہ یسر علیہ فی لیتن واحدہ تا په یو شپه کې به قرآن دا لاړ شي، یو آیات به دې پاتې نه شي، چا ته به یاد هم نه وي، قرآن په دې نسخو کې به لیکلی شوی هم نه وي. چې کله سهار تاسو راپاسئ نو هیڅ شی به د قرآن نه موجود نه وي. او دا د قیامت په علاماتو کې راځي، چې کله قیامت نږدې شي نو الله به دا قرآن بیي بیا پورته کوي بیا، که چا ته یادی نو د هغې نه به قرآن هیر شي. او کومو نسخو کې چې قرآن لیکلی شوی دی د دې نه به دا لیکل روان شي، دا به تی ختم شي. بعضې روایاتو کې داسې راځي قیامت به دا پور نه قائمیږي، حتی یرجع القرآن من حیث نظرا، قرآن تر څو چې قرآن هغه ځای ته نه وي واپس شوی، د کوم ځای نه چې قرآن ناغلی، لهو دویون کلوی نحل، د شاتر مچو شانه ګناه به قرآن کریم کوي. او دا قرآن به وچ یاره بمین که خرج ته ویلی که اعوذالله ستا نه راوتیم، استاد ته واپس کیږم، اوتلا فلا یعمل بی، زه درسره کیږم او خلک را باندې عمل نه کوي. دا شکایت به قرآن کریم وکړي، نو بیا به الله قرآن چې دی پورته کړي، او د خلکو نه به چې دی قرآن هیر کړي. نبی علیه السلام وایي فیسرا علی کتاب الله فی لیلة، په یوه شپه به چې دی قرآن کریم به د خلکو نه ختم شي. نو الله به قیامت چې کله نږدې شي نو الله به قرآن کریم پورته کوي. په دې آیتونو کې ته اشاره ده چې الا رحمتا من ربک، دنیا کې الله فیلها نه بیي، ولې؟ د وجه رحمت درف ستانه. قل لئن اجتمعت الانس وياك ترى جمع شيء سانا وفيران على فلي خوري توجد التوكي بمثل هذا القران بشان دلي قران نلايات ونشر له بمثله مثل القران الكريم لو كان اگر كي شيء بعضهم بعض لدينا لبعض ظهيرا لبعض نور دفار مددگارا. يعني مقصد داره چه الله يقول ارتون انسانان وفيران راجم شيء نو د قرآن په شان کتاب نشي جوړولی، نو دا معجز کتاب دی، ټول مخلوق د دې د مقابلې نه عاجز دی. نو ګورئ دې کې شی د قرآن ذکر شو په طریقه د تحدي باندې، دا تفصیل مخکې تیر شوی و چې کله کله الله شی د قرآن په دې طریقه ذکر کوي چې الله تحدي ورکوي، یعنی چیلنج دی ته ورکوي چې راشي د قرآن مقابله وکوي. لکه دلته ټول انسانانو او پیرانو ته دعوت ورکړی شوی دی که دا کتاب د الله طرفه نه وي او د پیغمبر د ځانه جوړ کړی، نو راشي تاسې هم داسې یو کتاب جوړ کړئ. ولقد صرفنا یقینا انبیاء بیا بیانهم للناس، خلکو لپاره فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسم بیان نه، فواپس انکار وکړه اکثر الناس زیاتو خلکو د هر څه نه انکار وکړه، الا کفورا سوا د ناشکرۍ نه. په دې کې زجر به انکار القرآن. وقالوا الا لن نؤمن لك اي شيء من ايمان رولتا بن حتى تاب جرات دي چروان کي من لرا د زما کي نين بوان شيني او تكون لك يا شي سال فال جنت با من نخين لك جرنا وعنب ندام گورنا پتو فجر انهار چروان کي ولي خلال ما بين دري کي تبجيرن پروان ولو سرا او تو شقيت السما يرا غد اسمان كما زام تسني تو گمان کي علي لمن باني کي سپن ٹوٹي ٹوٹي او تا تیا یارا ولی منگ تابیل نا اللہ پاک والملائکتی و ملائک قبیلا مخامخ او یکون لکا یاشی سال پار بیتن کور من زخر پین لسرو زرنا او ترقا یاو غیتا پی سما اسمان تا ولن نومن او حچری منگا یقین نکو بی رقی کا پخطل استابانی لی رقی کا پخطل استابانی حتا تو نزلاتا دیچتا راولی گی عنیل منگ بانی کتابا کتاب نقرهو چه منگ اولو لقلو سبحان ربی پاکی لرب زمان را حال کنتو نیم از ایلا بشرن مگر انسانی ما رسولن را لگل شوی. پا دی طول آیتون که زجرو پا طلب دو موجزاتو باری چه دی دی نبی علیہ السلام نا موجزات غواری، خو کم موجزات؟ فرمایشی موجزات دی، اتا موجزی پا آیتون که ذکر شوی چې دې معجزاتو مطالبه به دوی کوله چې موږ به تا اله ومنو چې دا معجزات موږ ته راشي. نو د هغې جواب وش هل قل سبحان ربي هل کنت الا بشرا رسولا سره، د هغې جواب وشو وما منع الناس ندي منع کړي خلکو رایونو چې ایمان رجا منو دا کله چې راشي دی ته هدایت الا ان قالو مګر دا خبره چې دی وایي ابا صلی اللہ علیہ دیگر اللہ پاک بشرن انسان رسولن استادے پدیات کی زجد ہے پا انکار دا بشریت دا رسول بانی دا سوال بار بار مخی تیر شوئے ہو مشرکین دا عقیدہ وا چی بشر رسول نشی کے دلے نو دلی دا عقیدہ دل تمزی کر کئی چی دی بلا پیغمبر نمان ولی بے نمانا پا دی وجنا چی دی بلا جیل بشر رسول نشی کے دلے نو گو ریت طرح تو بشر رسول نشی کے دلے او بل طرح تو پخپل لاسو بانی بود جوڑ کی گٹ آوت راشی یا دلر گیا وسمنی و تانبی نبود جوڑ کی و بید آغا عبادت کئی نو چی انسان رو دا آغا بشریت نما دا آغا رسالت نمانا او کمزور رشی چی پخپل لاسو نی جوڑ کلی آغا تا بید علوہیت نسبات کئی دا آغا بندگی کئی خلو آئی لو کانا کچرمی پی لغضی فلما کی ملائکتون ملائک یمشونا چی گرزی دلی مطمئنی نا پارام بانی لنزلنا منبر علی گلی والی پریبانی من السمائی دسمان نمرکن پریشتا رسولن لی گلی شوی مخیر دی سوازی کرشو چی بشر رسول نشکی دی نو دیاد کرا آئی جواب دی چی گولی رسول دی جنس دا مرسل الیہیم نپکاری رسول دی جنس دی چا نپکاری دی مرسل الیہیم نپکاری دی تاسو بشر وی نزک استاسی رسول سرے بشر دے اللہ کا پا مقدس مکبانی ملائکو سے دلے نمانگو تا رسولم دا چاند را لے گلے وے دا ملائکو نمم را لے گلے وے و پا مقدس مکبو ملائک نو سیگی انسانان نو سیگی نزک پیغمبریم دا انسانان نرے قلو آیا کفا باللہ پرد اللہ شہین گوا بینی ما بین زمان کی استاس ما بین کی دا دویم جواب شو که تا زما پیغمبری نمانی نو اللہ زما پیغمبری بانی گوائی کئی او دا پورا گوائی دا این نو یقینا اللہ پاکان ربی باری قربندگان وانی خبیرن خبردار بسوینا لیدون که ومیاد اللہ پہو المحتدی واسوک شہلات و توکی اللہ تعالی پہو المحتدی نو غہلات من دون کرے ومیجر اللہ آسوک شہلائی بلاری کی پلان تجد لهم اذكر بين نزل دي پر اولیاء دوستان من دوني ما سوى الله لا وانا شو من برج ما كنين على وجوه بفول مخول بان عمر ناند و بوكون او چراغان و سمن او كانا ما و جهنم و زيد دي بجهنم يو كل ما هر كلا خابت سلام بي كمشي ومن خابت يوندازي تورسيگي زيد نام بجات كلين سعيرن اور گرم سعیرن اور گرم یا سعیرن الانبی دور جہنم نمبی بزیادی شی یعنی مقصد دارے چل اللہ تعالیٰ با دی پا مخونو بانی راجو میکی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام نسوار شویو چی مخونو بسنگ راجو میکی نبی علیہ السلام اللہ یمشاو ملا ارجو لیہم قادر اللہ ایمشیہم علی وجوہم ویلکم ذات چلی پخفور روان کری او ذات پا دیام قدرت لری چلی پا مخون بانی روان کی اللہ قدرت اللہ لری ندا چلی دا کافران دا قیامت فرس پا مخون بانی روان کی او عمان عمین و بکمن و سمن پا دیکھ ریتا اشتار جزالا من جنس العملی پا دنیا کے لید اللہ دین نزان لون کن کلیو نو دانگی قیامت پورد ہم دی سی لانداو کانو گونگیان بای دی دادرین دامون دا حق دا پارنو استعمالی دل نو قیامت کی ہم دیان دامون دا پیرین دی محروم بای ذالک جزاو دا دی سزا دا بیان نمکا پودو کچھ ریکو برکلا بیاتنا پایتون نمکانی وقالو ویلی ایدا کن ایا کرشمگا ایدا منردو کی وروپاتنو زر زر اینا لما بو سنائی منگ بخام خارا پورتا کولی شو خلقا جلیا پیداش نوی سرا پا دیاد که دو اسفاب دا دید عذاب ذکر شو یو کفرو بی آیاتنا دا توحید دیتون نینکار کاو دویم وقار ازا کننا ازوام دا قیامت نینکار کاو توحید دیتون نینکار کاو و دا قیامت نینکار کاو او دا دید دوش شنردیر صح منکیرو دی یو دا قیامت ناو دویم دا توحید دا علم یہ روایت نگوری ان اللہ الذی شقن اللہ و ذات خلق السماوات پیدا کی لسمان و الارض مکہ قادر طاقات لرن کے علاب دی خبر یخلقا چی پیدا کی مشتاں پشتان دی اوبانی و جعل اللہ مقرر کری لہم دی اور پار اجل نیٹ لارے پیچھ نسل شک پانیٹا کی پابغ ظالمون پس انکارو کو ظالمانو اللہ کفورا ما سواد کفرنا پدایات کی دلیل عقدی دی لسواد توحید دی پارا او دویم اس بعد دا قیامت کئی اللہ پا قدرت سرا چی گو اللہ آغا ذات چی اسمان نوزمہ کی پیدا کری دی نا آغا ذات دام کولیشی چی دا قیامت پورا دی دوبارہ رجوندی کی اس بعد دا قیامت کئی پا طریقہ دا قیاس باری چی سنگ اللہ پا دی قدرت لری چی اسمان نوزمہ کی شی پیدا کولی نا دا قیامت پورا دا منیم دوبارہ شی رجوندی کولی رحمت ربی لخزانو در رحمت در ربزما ازان پلو کی لام سکتم خامتاس و بندی کلی ویدا خزانی خاشیتا لینپاقی دیر ختم دور دینا اللہ کل انسانان در خزانو مالکان وی ندی بنا لگو لی ولی بنا لگو لی پا دیر چلا خزانی را ختمی گی وکان الانسان ده انسان قطورا بخل کون کے بدے کہ عجز مخلوق ذکر کو چلائے مخلوق سر عجز ری و کمزوری ری چلائے ده خزانو مالکان نری اکو بالفرض و تقدیر ده خزانو مالکان شینو بے بخارش نکی خد بول نکی دین بیدی کی چلائے خزانی برا سخت میشی حالانکہ اللہ تعالی خزانی ده ختمی گینا وَلَقَدْ آتَيْنَا طَالِبَ السَّرَا مَنْ وَرْكَلَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَسِيسَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نَهَى مُعْجِزِي خَارَا پاسل دپوس کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے جاؤں کلا چرا لے موسیٰ علیہ السلام دیتا فقال اول دی موسیٰ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تا فیرون انی لا ظنک یقینا زخام خواہ گمان کن پتا بانی اے موسیٰ علیہ السلام مشہورا جادو کرے شوی دے جانا سلورم ایسر صورت شروع شوا او دے کے سلورم سبب دا عذاب ذکر کئی چی غم مسخری دی پا انبیاء پسی چی کل پیغمبرانو یا نور نیکانو سی مسخری وشن اللہ عذاب رازی لکا پیرانیانو موسیٰ علیہ السلام پسی مسخری وکلی وطور چنی لأظنو کیا موسیٰ مسحورا نو پاغبانی لاللہ تعالی عذاب بیرارے او تیس آیات بینا دلی تفصیل سورة عراب کی تیر شویو قال اول موسیٰ علیہ السلام لقد علمت یقیناً تفویی ما انزل هاولا چنی راگی لگری دا معجزات اللہ رب السماوات مگرد باسمان والا رزمکی باسوائی راک کارا دلیل نری و انی لا ظنک و یقیناً زخام خواہ گمان کن بتابانی یا پیراؤن اے پیراؤن مسبوراً دا حلاک لشوی لقد علمت ندا مسلم علمی گی چی پیران پزلہ کی حق جاندو و پا جب انکار کاو عنادن لکہ موسیٰ علیہ السلام متسوئی لقد علمت تا خوب ہوئے گی چی دا معجزات اللہ را لے گری یعنی پزلہ کی دی حق خوب جاندو لے خوب حق ہوئے گی و پا جب اقرار نگے بلکہ پا جب سکے انکار کے او داوری دا دیر زد عناد دا وجنا دویم آیات کی دیتا مشار چی دنی کانو خفا کول یعنی کانو سی مسخری کول یا اسے دشمنی کول اللہ سبب دو عذاب دے لکا اللہ سوئی و انی لأظنک یا فرعون مسبورا موسیٰ علیہ السلام چی تباکی گی ولی ذکر دنی کانو خفا کول یا غیب سی مسخری یا دشمنی اسے کول اللہ عذاب سبب دے سورت زخرف کی ملاو سرائی پینزے پانزو سم کی اللہ فلما سفونا انتقمنا منه چمنگے خفق لو غصے کلو اللہ انتقام تی واخست او دا مضمون حدیث کی مرضی نبی علیہ السلام من عاد علی ولیا فقد اذنت بالحرب چ سو جما دوستان سره دشمنی کئ نای ته سما د جنگ چره اعلان دے مدنی کان سره دشمنی کول دا د اللہ د عذاب سبب جوړی اشی کریم نیروم رحم الله چې هیڅ قوم را خدا رسوان کرد تا دلی صاحب دلی نامت بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد ایسی قوم اللہ نشرمی نی رسوا کئی تا دلی صاحب دلی نعمت بدرد تر سو چې د نیکان خلق زله و نه دردای چې کړه د نیکان خلق زله و دردولې شي به د الله عذاب راځي خلق الله شرمې د الله عذاب به راځي لکه مال نور رحم الله بارک راځي بل خمیر داغه بیروی کلی و نو به بارک الله د ډېر زمانه پورې الله عالم نه پیدا کاو خا عالم علاقه الله دیندار و علماء نه به محروم وکړه فارادا پسیرا دا اگلا فیرون ایسا پیدا هم چی اولاد کی دای لرد از مکینا اولاد کی نیو باشی دای لرد از مکینا ایسا پیدا هم چی او باشی دای لرد من الارد از مکینا میسر نا فا اغرقنا اللہ امون رو کدل را من آسو ما او چی دسل و جمعی انتول پدیاد که دویم سبب دا عذاب ذکر شو دویم سبب دا عذاب سر نیکان ویسل او بل دایا دلیل دب دی بانش پیراون ندی بچ شوی دکا اللہ تعالی سوی پا غرقنا ہو من ڈوکو پیراون لرا اللہ یو ڈوک کلیم دی او بازی ملحدینوی چینا پیراون بچ شوی دی اگو ایمانی موتبر شوی دی مومنی ناجیو تاوی دا بحث مخی تیر شوی و دو دریزی دا بحث تیر شوی وقا پین اللہ من راول ایگل وقلنا امنگویل من بعدی روست دلو بیدو دلی پیراوننا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل توش کن ارد و سیگی تاس پز مکا کی ویدا جا وادو الاخرتی پس کلا چرا شی وادا الاخرت جینا بی کم منگ با راولو راتب گو تاس بانی لبی بن لپی پن غنڈ جینا بی کم منگ با راولو تاس لپی پن غنڈ طول با قیمت حاضری گئی مخیتونو کې د فرعونانو هلاکت ذکر شو نو دیات کې د فرعون د هلاکت نه وروسته په بنی اسرائیل الله خپل نعمتونه ذکر کړل چې الله وته دا ځمکه په دې کې اوسېږي تاسو یې نه ځمکه الله د فرعونانو د بنی اسرائیل ته پاتې کړل او دې کې نبی علیه السلام له عام تسلی ده چې الله بستا مخالفین تباه کړي د عمل به الله تاسو درکړي اکا سنگا چی پیرانیان اللہ تباکلا او ازمک اللہ بنی اسرائیل تورکلا و بالحق و پاق سرا انزلناہو نازل اول شروع کری منگ دلی قرآن کریم و بالحق و پاق سرا نازل نازل شوری و ما ارسلنا کا منگ دلی گلی تادر اللہ مبشرا مگر زیر ورک انکے و نزیر نوی رو انکے پدے کی ترغیب الی القرآن دے از قرآن درا دے گلو حکمت حکمت سرے د پیغمبر دراری گو دا حکمت داری چلا مبشر منذیر او دا حکمتون مخ کی بار بار ذکر شوی و قرآن و قرآن کریم پرقناهو بلا بلا نازل کرده منگ دی قرآن کریم لرا پرقناهو لگ لگم را لے گلے یا بعدی پرقناهو تقسیم کلیم دے پا مختلف پویسو بانی پا سورتون ایتونو بانی اللہ تقسیم کلے یا فرق نہ لگ لگ امرالے گلے بلا بل امرالے گلے لے تقرو چے ول علی الناس خلق من اللہ مکسین فارام بانی نو قران رسول کی ډیر تلوار نه پکا دی ختمونو کی اکثر خلق تلوار ډیر زیاد کوي ډیر تیزی له ختمونو کوي اللہ قران دا ډیر پارا را دی گلے شو نه پا او لگ لگ اللہ را دی گلے یا اللہ په صورتونه ایتونه تقسیم کله لے تقرو علی الناس علی مکسین چې خلق باندې ول فارام بانی وَنَزَّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ لِلَّذِينَ بَدَا كَرِي وَرَتِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَنْتَ تَرْتِيل وَيَدْلُ عَلَى مُكْسِن وَيَوْمَ مَقْصَدِ وَنَزَّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ لِلَّذِينَ تَنزِيلًا فَرَأَى لِغَلَبَانِ دَادَ فَدَ سُؤَالَ الْقُرْآنُ فَيُوزُ الْوَلِ النَّازِلِي مَدَغِي جَوَابُ شُو شِدَ لَغ لَغ رَازِي فَيُوزُ النَّرَازِي وَلِي لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِن دَغَ جَوَابُ دِ قُلْ آمِنُوا بِهِ د دیونه صحابه کرام داسیو چای بلګ له قران زکاو ابو عبدالرحمن السلمی رحمه الله وای چې موږ ته د صحابه کرامونو داسیو ریدلی او چای بلګ له قران د نبی له سام نه زکاو نه سایتونه خوښه هغه به زکلو په ری باندې به عمل وکړو نبی به نور زکاو هغه په تعلمنا القران والعمل جميعا ومن قران او عمل دواړه زکریو صحابه کرام قرآن پر دې طریقې زده کړو چې څومره آیتونه به زده کول پای به عمل عام کاو نه وای قرآن او علم عمل دام دوڑ یو سے عزت کریو قلوا یا امنو بی ایمان اوڑی پر قرآن مانی اللہ تو منو یا ایمان مر اوڑی پر قرآن ان اللذین اقیان آکسان اوتو للم جور کرا شوید علم من قبل مخی ادلینا اذا یتلا کرا چولو سلاش علیم پر یوبانی خیرون علی را پر وزیلی نسخانی پر ظنبانی سجلن سجل کون کی پر دیکی دلیل نقلی ذکر کئی در مخکنون اکانونا چلاوی کم مخکنین اکان دی نوادا قرآن منی او چھو دا قرآن ایتونو تا بیان شنو پا زنو بانی را پریو جو اللہ تا سجدہ کئی او آمینو بیہی دا زجر دے منکرینو تا چھ آمینو بی ایمان لاؤڑی پا دی قرآن یا ایمان مراؤڑی پا دی قرآن سمانا کتا سے قرآن کی ایمان راؤڑی نو پا دی قرآن کی پا کمال کی سجدت نرازی او لا تو منی ایمان مراؤڑی کی ایمان نراؤڑی نہ قرآن پشان کے کم کمے ناراضی یعنی اللہ ستا دا ایمان اس باق و پرواہ نہ سہتی اللہ ڈر مستغنی زاد دے کہ تو ایمان لوڑے ہو کہ نہیں روڑے لاستا خو کرا کہ ایمان لوڑے نہ تو قرآن پر شرافت و عزت کی زیادہ ناراضی او کہ ایمان نہ روڑے نہ تو قرآن پر شرافت و عظمت کی کمے ناراضی نہ اللہ خپل استغنا دا دین اخکار اکلا اللہ ڈیر مستغنی زاد دے چار ایمان پرواہ نہ سہدی بے اللہ ان الذین اوتوا العلم اللہ کہ تو ایمان نہ راوڑے نو نور اللہ والا خلق دے نیکان چاہ قرآن دا سی منی چ قرآن تو بیان شین اللہ تفسید وانی پریوزی اللہ تفسید دے شکر کئی چ اللہ دیت پیغمبر راولے گا اللہ تو قرآن راولے گا تدی بانی اللہ تفسید کئی ويقول لا سبحان ربنا پاکی رب زمان دا انکان واد ربنا یقینا دا واد دا رب زمان لمکفولا خام خا کی دون کی دا ویخیرون دا رفری وزیلی لسقانی پا زنبانی یبکون جاری ویزیدو مزیاتی دل خوشوانی را یعنی مقصد داری چه دی اللہ تا سجدی آم کئی او دارنگی جڑا آم کئی دا اللہ دیرنا علماء دے کے لیے تو اشارہ دا چکم علماء دی پکار دارا چرے کہ عاجزی رش لیکن سنگ دے کہ عاجزی وا دارنگی دا قرآن دا لستو سرا جڑام پکار دا یا قول مسند دارمی کے رازی آئی کے دار رازی من اوتی من العلم ما لا یبکی ہی یا سیت علم اللہ ورکی او دید اللہ دید نون جاری نو دا ډیر لایق ده چې تا علم نه لري ورکلې شوې اکل علماء او صفات داري چې لا علم ورکلې نو یب خون ابا جوړا کې د الله دیر نه یو عالمي او ته الله علم ورکې د الله دیر نه دی جوړاونه کې نو د تفقات کې علم نه لري ورکلې شوې ان دا سو علم نه لري ځین ته دا مانو چې مانځ کې جوړا کول جایز دي ځکه ته یخیرون لسخان یب خون سجدو کې جاړي نو سجده کې مانځ کې جوړا کول دا جایز دي دانی رخفل گناہون دو وینم جڑا کول دا جائز دی حدیث شریک امراضی نبی علیہ السلام موس کاو اولی جو پی عزیزن کا عزیز زلمر جل من البوکا نبی علیہ السلام دا گیڑی نا آواز را خود لکر کٹھائی دا آواز پشاند دا جڑا دا وجنا نبی علیہ السلام موس کاو مانزا کی جڑل نمانزا کی جڑا کول دا جائز دی اور نبی علیہ السلام امدہ حالت بو کل کل مانزا کی دغنگی جڑا کولا او نبی علیہ السلام چې قرآن لولې او جړې وسکه جړا نه درتله نو د قرآن د لسوس ځان جړغونه کوي حدیث کې راځي که شری ته جړا نه ورځي نو به دغه شکل د جړا جوړ کی قلیل الله و رب الله په رحمت الرحمن یا رب المهربان ذات لرا ایم ما تدو هر یو چې بنی تاسې په لو الاسماء الحسنا خاصا لنا دی خیستا ولا تجهر او جهر مکا بسناتک خود دعا خپل بانی بسناتک دعا یا بسناتک پمونز بانی دوڑا مانی سیدی ولا تخابد بها پٹوال مکا پدی باندی وتغی ولٹا بین ذالک ما بین ذلک سبین النار پدیات کی ترغیب دے دعا تا او دے تا اشارہ کئی چکل سلیف سجدہ بانی اللہ تا پلی وزی نو دا ٹیم کی چلے دعا گانی پکاری حدیث کی راست چلازی سجدی پو حالت کی بندہ اللہ تا دیر نیزی او پدا وقت دعا گانی خی قبلی گی نو سمانا سیدہ کے دعا اہتمام پکاری دویم دے تا اشارہ دا چکل اسرے دعا کئی نو دعا پٹیم کہ اللہ اسماء حسنہ دو اللہ پکاری اللہ خیستہ نمونے دی آ خیستہ نمونے دا اللہ دو اللہ پکاری دریم دے تا اشارہ دا چی دعا کی بی زورت جہر ندے اپکار لکا اللہ سوی اولا تجہر بی سولاتک ولا تخابد بیہا نو بی زورت جہر دا کندے او یو شری زین دی شری زینو کی صلی اسکار دعا پا زورا کولے شی کم نقل یو صحابی تی جی کم ننو کی جہر نقل او ثابت نہیں نو خدارا چل تسو اگلے شی اخفا اگلے شی او دیشا نزول کی دام لیکی چی نبی علیہ السلام مکہ کی با پٹو چی کلوی پا زورا قرآن نستا مشکیون باوری دا نای بارد بدویل اللہ نبی علیہ السلام تا چولا تجر بسولات اک قرآن دونا پا زورا ملولا چی مشکین اوری او بیرد بدوی اولا تو خوابید بیها دونا پتا و روی مویو چستا ملگیری ناوری بلکی وقت غیبین زاری کسبیلا ندی دوارو ما بین که میان روی کوا و قلی الحمدللہ و اطول شفتون اللہ لردید اغزات لم یتا چنینی ولی ولدن نیلنی ولی اللہ پاک جوی ولم یکن لونشتا اللہ لپار شریک و نسدار پی الملکی و بادشاہی کی ولم یکن نشتا اللہ لر ولی و نمداری من الظلی لوجر کم زورینا و کبرہو اللہ پاکی بیان کا تکبیرا پلوی بیان اولو سرا پدی کیفیت دا حمد بیان ای چل اللہ صفتون بیان کا مخی ویل اللہ صفتون با سنگ بیان ای اللہ صفتون دا سی بیان کا چل حمدللہ اللذی لم یتخیر ولدا ولم یکن لو شریکن پی الملک دائی طریقہ را او بل دے کہ اللہ تعالیٰ صفاتم ذکر شو سلوی دے سو ثبوت تی صفات دی بل نہ پہ کئی دری قسم شریکانو دا اللہ شریک نہ پہ کئی چلم یتخذ ولدن مسلمان اللہ اندے شریک نشتا دان یہ مساوی شریک نشتا ولم یکن لو ولم یکن له شریکن فی الملک نو داغی نہ پہ مکلا بل علا شریک چھو ولم یکن له ولی من الذل نو دری قسم شرکونو شریکانو نا پی وشولا ادنا علا او دانگی مساوی شریک دا دری ورد اللہ دا پارا نشتا دے او بل دے کرا دم دے پی یہود و نصورا و مشکینو دا مکیر طولو بانی دکا دے طول اللہ دا اولاد عقیدہ ساتلا او دا مزون مخی گنا ایتون کی تیر شویو ولم یکن له ولی نشت دے اللہ لر امدادی من الذل لوجد کمزورینا دکا بعض خلق دا عقیدہ وا کہ لولا اولیاؤہ لذل کہ دا اللہ اولیاء نوے نا اللہ بانی با کمزوری راغلے وے نا اللہ دا ای پرت کے وچے ولم یکن له ولی من الذل نشت دے اللہ دا پارا امدادی من الذل لوجد کمزورینا وَكَبِّرُوا اللَّهَ پاکی بیان کا تکبیراً فلوی بیان ولوبانی دعا وکی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی وصحاب اجمعین یا اللہ من درسونا قبولک یا اللہ رجلنا قبولک اللہ من فقران پویکا اللہ علم نافع علم بعمل من طول تنسیبکا اللہ طول تالیبان و طول اوریدون کتا علم نافع علم بعمل نسیبکا اللہ کا کم کا میز زیتے غلطیاں لیران شوی غلطا معاب کا اللہ کا دا قرآن حقم نہیں ادا کرے اللہ من تمافیو کا اللہ دا قرآن کریم دا حقوق ادا کے دو توفیق من طول اترا کا اللہ من پا قرآن پویا کا اللہ کا کم غلطیاں لیران ابدی درسون کی شوی غلطا معاب کا اللہ کا کمی غلطیاں ابدی درسون کی شوی غلطا معاب کا اللہ دا طول امت مسلمان قبول کا اللہ دا نیک عمال و سی توبی توفیق من طول اترا کا یا اللہ زمان روحانی و جسمانی مرضونا ختم کا اللہ طول مشکلاتم ختم کا اللہ تمام امت مسلم فعال بان رحم کا اللہ تمام مجاہدین منظم کا طول مجاہدین فعال بان رحم کا اللہ طول مہاجرین و طول مشکلات ختم کا یا اللہ مہاجرین و مشکلات ختم کا اللہ مہاجرین و انصار و طول فعال بان رحم کا یا اللہ کم کن لیتی مانان دی عاجز کمزوری مسلمانان دی اللہ طول سخبل غیبی مدد وکا یا اللہ دا طول سر اخبر غیبی مدد وکا یا اللہ تعالیٰ استار رضا استار دیدار زمان در طول نصیب کا اللہ استار رضا استار دیدار زمان در طول نصیب کا اللہ اندر فادر نیک عمال و صحیح توبی توفیق را کا یا اللہ اندر فادر نیک عمال و صحیح توبی توفیق را کا یا اللہ تعالیٰ چی سمر مہاجرین دی اللہ پحال رحم وکا کسون و انسوا دی اللہ در طول فال باند رحم وکا یا اللہ سمر شہیدان شیو اللہ در جی بلند دی کا شہادتون قبول کا اللہ سون بیماران و زخمیان دی اللہ در طول صحت نصیب کا اللہ کے سوگ مجبور علی قرضار علی اللہ مجبورتی علی خاتمہ کا اللہ کے سوگ مجبور علی اللہ مجبورتی علی خاتمہ کا اللہ کے چاون قرضن و بیماریاں علی اللہ قرضن و بیماریاں خاتمہ کا اللہ خاتمہ پری کریمہ کے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ